Hier Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Java zijn in de stad Malang zeker 174 mensen omgekomen bij rellen na een voetbalwedstrijd. Tot dusver stond het dodental op 129. De meeste slachtoffers vielen toen paniek ontstond nadat de oproerpolitie traangas had gebruikt in het stadion. En dat gebeurde toen supporters na afloop van de wedstrijd het veld bestormden uit boosheid over het verlies van hun team. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen, omdat er nog veel mensen zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. Het is nu al een van de grootste voetbalrampen uit de geschiedenis. De storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport is voorbij. Drie vluchten die gisteren niet konden vertrekken vanaf Eindhoven vertrekken vandaag alsnog. De storing leidde tot ongemak voor vertrekkende en aankomende passagiers. Op Twitter omschreven sommige reizigers de situatie als een puinhoop. Passagiers moesten lang in het vliegtuig blijven wachten voordat ze hun toestel konden verlaten. Tientallen reizigers strandden en brachten de nacht noodgedwongen in Eindhoven door. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Vandaag mogen zo'n 156 miljoen stemgerechtigde Brazilianen een nieuwe president kiezen. De strijd zal vooral gaan tussen twee aartsrivalen. De zittende ultrarechtse president Jair Bolsonaro en de linkse oud-president Luiz Lula da Silva. Volgens recente peilingen staat Lula aan kop, op ruime afstand gevolgd door Bolsonaro. Als een van de kandidaten vandaag meer dan de helft van de stemmen krijgt, wordt hij automatisch president. Als dat niet gebeurt, dan volgt er op 30 oktober een tweede ronde. Het weer, geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt vandaag maximaal 17 graden. Na het weekend wordt het vaker zonnig en droog, en dan zijn er ook hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. En wist u dat Specsavers audition dit jaar voor de vijfde keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Kom op vrijdag 7 oktober naar Voorproeven op de Markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Met Julie Blusset en Jos Palm. Ja, een hele goede morgen. Ik sta hier, zoals elk jaar, in het Openluchtmuseum. En eigenlijk op een hele bijzondere plek. Het is de maand van de geschiedenis. We openen zoals altijd in het Openluchtmuseum. En normaal sta je in het Openluchtmuseum dan op een plek waar men een bezem heeft neergezet of iets anders, of een mooie attractie heeft gekocht of aangeboden gekregen. Maar nu staan we op een plek waar het werkelijk geschiedenis is, waar het Openluchtmuseum geschiedenis meemaakte. Het duurde even, ik moest allerlei trapjes en hoeken doorlopen, of we moesten, Rien Welbergen en ik, gids bij het Openluchtmuseum, moesten allerlei trapjes en hoekjes doorlopen. En we staan nu op een zolder. Een kleine zolder waar je moet oppassen dat je niet voortdurend je hoofd stoot. En dit was een belangrijk centrum in de Tweede Wereldoorlog. Want dit was de apotheek van het noodziekenhuisje. En ik zie hier voor me in gekalkte letters staan: zuigflacons, vitamine, dagrafiet, norit, aspirine, Rienwelbergen. Wat zie ik allemaal? Ja, er staan meer van die vreemde namen die wij niet kennen, allemaal uit de medische wereld afkomstig. Maar dit ziekenhuisje of dit apotheekje werd gevoed door een verpleegster die in Schaarsbergen woonde als evacuee. En elke dag van de arts in het museum het receptenbriefje meekreeg voor de apotheek en die 's ochtends naar boven bracht. Nou, je hebt daarboven gestaan, met gevaar voor eigen leven. Jazeker, ja. Een soort van valluik zit erin, nou ja, bedenk het maar. Ja, laat u even bij dat val. Ja, voor de duidelijkheid, het gaat dus om, hier waren allemaal evacuees tijdens de oorlog toen Arnhem moest evacueren. Ja. Komen we dadelijk later in de uitzending op terug. Maar we staan hier ook bij, we moeten ons bukken. Maar ik zie een luik. En dat luik, dat noemt hij al, waar werd dat voor gebruikt? Het luik werd gebruikt om de medicijnen naar beneden te transporteren. Omdat aan de ene kant van de deur een ziekenzaaltje was met 5 bedden. En waar die echt naar beneden kwam, dat luik, daar was een kraamkamer ingericht. Er zijn 3 kinderen geboren in die periode, in november 1944. Dus er zijn evacuatiebabytjes in het Openluchtmuseum. Ja, ja. En hebben die hier nog een monumentje of een plaquette dat jullie die in ere houden of niet? We hebben daar een geboortekaartje van een van de kinderen van. Die is bewaard gebleven. En die laten we ook zien in de rondleiding, dat geboortekaartje. En dat kind werd door haar ouders een meisje, werd Nora Olga Marijke genoemd. En als je dan alleen initialen ziet, dan staat er NOM, Nederlands Openluchtmuseum. Kijk, mooier krijg je niet. Julie, daar laten we het even bij. Nu naar jou. Goed, dankjewel Jos. En inderdaad, we zitten hier dus in het Openluchtmuseum te Arnhem, waar we zoals elk jaar de Maand van de Geschiedenis openen. En dit keer belooft het een rampzalige editie te worden, want het thema van de maand is: wat een ramp. En dat betekent dat de komende maand door het hele land meer dan 500 activiteiten worden georganiseerd in musea, allerlei culturele instellingen, boekhandels, et cetera. Daar kunt u allemaal naartoe gaan. Maar wij trappen dus vandaag af en we gaan dat vandaag doen in OVT, onder andere met Beatrice de Graaf gaan we het over dit thema hebben. Zij schreef het essay voor de Maand van de Geschiedenis. Er is ook muziek uit 1672, het zogeheten rampjaar, gespeeld door Camerata Traiectina. En we gaan het ook hebben over de financiële ramp die zich op dit moment in het Verenigd Koninkrijk voltrekt en over de trickle-down-theorie die daaraan ten grondslag ligt. En ja, oh ja, ook nog een thema wat eigenlijk of een onderwerp wat wel in het thema past. We moeten het natuurlijk ook hebben over die rampzalige toespraak van Poetin van afgelopen week. En specifiek over hoe hij daarin alweer de geschiedenis misbruikte. En ook de komende weken gaan we overigens uitzenden van plekken die raken aan grote catastrofes en rampen uit de Nederlandse geschiedenis. Dus het rampjaar 1672 gaan we natuurlijk behandelen. Dit jaar 350 jaar geleden. De Bijlmer vliegramp en de watersnoodramp uit 1953. En in die uitzendingen zullen we op zoek gaan naar verhalen achter die welbekende rampen die onderbelicht zijn. Een klein tipje van de sluier, bijvoorbeeld over waarom in 1672 veel Nederlanders in het oosten van het land met enthousiasme de binnenvallende troepen van de bisschop van Münster verwelkomden. Totdat ze zagen hoe die mannen plunderend en verkrachtend huishielden in hun streek. Of bijvoorbeeld over hoe een jonge journalist in 1992 verslag deed van de Bijlmer vliegramp en zo van verslaggever noodgedwongen plotseling reddingswerker werd. Als u nou bij een van de uitzendingen wil zijn de komende weken, dat kan. We zenden dus uit vanuit de Bijlmer de volgende week. En Latrop in Twente over het rampjaar en vanuit Zeeland over de watersnoodramp. Voor meer info check dan onze site www.vpro.nl/OVT. En dan kunt u via mailtje een plekje reserveren. En dan kunt u net als alle mensen die hier in grote getalen aanwezig zijn live meegenieten op locatie van OVT. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Ieder nemen slechts het hoognodige mede en wel voornamelijk dekens, eetgerei en mondvoorraad. In verband met luchtgevaar wordt men aangeraden kleine groepen te vormen, voorzien van witte vlaggen. Zo was te lezen op het pamflet dat op 23 september 1944 het bevel tot evacuatie van Arnhem gaf. En een van de evacuees was Ineke Overmars Redelaar. 3 maanden lang woonde ze hier in het Openluchtmuseum, als meisje van 5, tussen de Oud-Hollandse molens en klompenmakerijen. Ja, en zij is hier en we praten met haar en met Rien Welbergen, die u net al hoorde, gids bij het Openluchtmuseum, over de evacuatie van de stad en het verblijf in het Openluchtmuseum. Nou, allebei welkom, Rien Welbergen, om te beginnen. Nee, helemaal niet, Rien Welbergen. We hebben je al gehoord. We gaan toch eerst even, dames eerst, naar Ineke Overmars. Ineke, goedemorgen, welkom. Hoe is het om hier weer terug te zijn? Goedemorgen. Nou, ik kom regelmatig in het Openluchtmuseum, dus de herinneringen blijven levend. Ja, het is geen plek die je wilt vergeten, dus. Nee, beslist niet, met alles wat erbij was. We komen er dadelijk op terug. Rien, goedemorgen ook nogmaals. Goedemorgen. Wat was de aanleiding voor de evacuatie van Arnhem en wanneer speelde het zich af? En waarom? De angst van de Duitsers voor de intocht van de geallieerden na de operatie Market Garden natuurlijk. En daar werden ze erg benauwd van. En werd er gezegd van de mensen in Arnhem moeten allemaal vertrekken. Het liefst naar het noorden, want het zuiden was natuurlijk onmogelijk. Naar het noorden toen heel veel mensen zijn doorgelopen, zelfs tot in Friesland, met hun hebben en houden. En de mensen die hier in de buurt wonen van het Openluchtmuseum, die waren natuurlijk heel snel klaar. Die zeiden van het Openluchtmuseum staan huisjes, daar gaan we naartoe. Hebben ze gekraakt? Bijna wel, ja. Okay. Bijna wel. Er werd gezegd, onder andere door het Rode Kruis en de toenmalige directeur, meneer Glazema, die zei van ja, we kunnen maximaal 220 evacuees huisvesten. Alleen liep dat volledig uit de klauw. Want op de dag dat de eerste mensen binnenkwamen, dachten ze dat er 's avonds 220 mensen waren. Maar de ochtend erop kwamen ze tot de ontdekking dat er ruim 600 mensen in dit museum zaten. Ja, dat is toch handig. Echt onvoorstelbaar. Ja. En even voor mij, voor ons beeld. Mijn moeder was ook Arnhemse. En die, als zij over evacuatie praatte, werd haar stem altijd licht dramatisch. Dan zei ze de evacuatie. En dan hielden we als kinderen stil en lieten we het even het moment voorbij gaan. En dan ging het leven daarna weer verder. Hoe moeten we ons dit voorstellen? Waren dat inderdaad, want ik heb van die beelden mensen met karren, hondenkarren, opa en oma op de hondenkar, een paar dekentjes bij je, ellende en een hele ende lopen. Ja, dat klopt. We hebben daar een hele leuke rondleiding voor. We hebben daar een hele leuke rondleiding voor. En de evacuatierondleiding. En dan kom je dus op plekken waar mensen hebben gewoond. Ik moet er even bij zeggen dat hier op de plek waar iedereen binnen is gekomen, het entreegebouw, dat daar 3 tentoonstellingsgebouwen stonden. En dat heeft mevrouw al verwoord. In zoveel ruimte hadden we, daar konden we dus slapen. En niet meer dan dat, hè? Niet meer dan alleen maar slapen. Want dus voor de duidelijkheid, het staat hier vol met allerlei prachtige, mooie kleine boerderijen, plaggenhutten, kaasmakerijen, molens, et cetera. Het was niet zo dat de mensen daarin woonden? Ja, de mensen die hier dichterbij woonden en het eerste binnen waren, die hadden al die huisjes al in beslag genomen. Dat waren de mooiste locaties. Ja, zeker weten. Ja. Ja, zo werkte dat een beetje. We zien Ineke Overmars kijken van, ja, die mooie huisjes hadden wij misschien niet. Ineke, ook welkom natuurlijk. We hoorden net van alles over de operatie Market Garden, die geallieerde actie die de bevrijding van Nederland moest inluiden. U zag als klein meisje eigenlijk die operatie Market Garden, het begin daarvan al van dichtbij. Vertelt u eens, wat gebeurde er? Nou, mijn moeder heeft mij nog naar buiten gehaald om al die parachutisten op 17 of 19 september. En later kregen wij dus de opdracht om dus naar het Openluchtmuseum te verhuizen. Dus je mocht een kussen meenemen en een deken en één set kleren, wat ik me herinner. En ja, dat was een hal, daar werden dus rijtuigjes uit die hal gehaald. En 's avonds konden wij daarin en daar was dus stro op de grond. En een schot. En weer een schot. Dus je kreeg allemaal, nou, ik schat dat het misschien 10 bij 8 meter was. Of 8 bij 10 meter. En daar moesten we dus met mijn vader en moeder en een oom, hebben we daar 4-3 maanden gebivakkeerd, zeg maar. Ja, dus niet in een mooie boerderij helaas? Nee, helemaal niet. Het stro op de grond, zoals het je ook nu nog in de wereld gebeurt. Ja, ja, zoals we ook in Ter Apel zien, bij wijze van spreken. Ja. Of ga ik nu te ver? Nee, goed. U heeft ook iets meegenomen, ja, begreep ik. Iets wat u toen mee had om troost te bieden, als ik het goed begrijp. Ja. Vertel, wat was dat? Heb ik al meer dan 80 jaar. En nu kon ik het van de week niet meer terugvinden. Oh, u had ons een beertje beloofd. Nou, beschrijft u het beertje dan maar. Het hoort in een kast en ik heb alles nagezocht, maar het moet in huis zijn, maar ik kan het niet terugvinden. Maakt niet uit, het is radio. Had het beertje ook een naam? Ja, had het beertje ook een naam? Wat zegt u? Had het beertje ook een naam? Nee, niet dat ik weet dat ik dat beertje in naam gaf. Een beetje had je naam. Het beertje heet het beertje, ja. Goed, u was hier met het beertje en stro en in een grote hal tezamen met de ouders en de oom. Jullie gingen hier wel de winter in zo'n koude hal. Hoe was dat verder? Kregen jullie nog goed te eten? Hoe werd er gekookt? Hoe verliep zo'n dag hier 3 maanden lang? Ja, buiten spelen natuurlijk. En in het midden van dat gebouw stond een potkachel. En daar stond de meneer 's morgens in te roeren en 's avonds. En daar kwam het eten uit. Maar of het nou lekker of vies was, heb ik mij niet... Het zou wel lekker geweest zijn, want anders het vies was geweest, had ik het toch wel geweten. Maar deelt u met ons even het geheim, wat was het dan, het eten? Wat werd er geserveerd? 's morgens was het iets van pap. En 's avonds was het iets van groenten met aardappelen. Klinkt iets van dit en iets van dat. Het is niet dat je denkt, ha, we gaan eten. Nee. En was er nog iemand die dat maakte? Hoe ging dat? Ja, nou, meneer stond in die pan te roeren. Maar wanneer dat in die pan ging... Ik neem aan dat het ergens vandaan gehaald werd. En door elkaar gestampt. En van dat eten herinner ik me niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en als nu we het toch over eten hebben... dan meen ik te weten dat uw moeder ook haar best deed... om zeg maar, de kwaliteit van de voeding te verbeteren. En dat ze iets ging ophalen thuis. Want jullie woonden gek genoeg niet eens zo ver van jullie... van de evacuatieplek, vertelt u eens. Dat wilde ze. Ze had in die zomer heel veel eten gewekt. Groenten en fruit. En dat had ze begraven in de tuin en in huis ergens verstopt. Zij ging na een paar dagen om dat op te halen. Want ze dacht, nou, dan hebben we in ieder geval lekker te eten. Nou, dat was allemaal weg. Het was allemaal door mensen uit de buurt die dat dan wisten kennelijk... dat mijn moeder dat gedaan had, was dat allemaal al gestolen. Maar dat moet toch enorm gevaarlijk geweest zijn, of niet? Of, ja, ja, maar dat of deed misschien mijn moeder. Voor u verborgen gehouden? Toen na de luchtlanding ging ze op de fiets met houten banden naar de Rijn kijken... hoe het daaruit zag. Ja, dus mijn moeder was voor de duivel niet bang wat dat betreft. Ja, want u vertelde ook dat, nou, begonnen we het gesprek met dat uw moeder u 's nachts als meisje van 5 uit bed haalt... om de geallieerde parachutisten te bekijken. Ja. Is wat? Ja, die was altijd zo. Net wat ik zeg, mijn fiets met houten banden naar de Rijn kijken... hoe het daar was met die luchtlanding. En zo'n moeder, krijg je daar dan wat van mee? Ik bedoel, dat je zelf ook zo in het leven gaat staan? Bent u ook zo? Ja, mijn kinderen moeten... Ja, nou, goed. Ik zie volgens mij een dochter knikken. Ja. En ik meen dat die moeder ook nog tijdens die tocht... om die wekflessen te verzamelen, en die dus allemaal er niet meer waren... ook nog wel iets anders vond... In de tuin vond ze toen een gedeelte van de parachute, de witte zijde. Daar heeft ze later een blouse van gemaakt. En een hele hoge pan. En die pan is bij mijn moeder thuis gebruikt voor soep. Voor grote... Bij mij. En nu is die bij deze dochter. Deze dochter, uw dochter zit naast u. Ja. Dus die pan is een familiepan geworden, een aandenken aan de evacuatie. Ja. En eten jullie daar dan eens per jaar ritueel uit met kerstmis of zo? Ja. Niet. Maar er mag toch alleen maar soep of stamppot in gekookt worden, mag ik aannemen, hoop ik. Ja. Juist. Goed. En uw vader deed ook het een en ander om het maal wat te verbeteren, de voeding, als ik het goed begrijp. Nou, mijn vader ging 's morgens heel vroeg stiekem naar de boerderijen die achter die openluchtmuseum lagen. En daar ging hij worteltjes stelen, bosse worteltjes. En hij had ook de bijnaam het worteltje van Piet. Want dan ging hij 's morgens die worteltjes per persoon zo uitdelen. Dan hadden ze in ieder geval iets van vitamine. Maar moet ik me dan voorstellen dat hij 600 worteltjes plukte? Nou, dat zal het niet geweest zijn, nee. Het zal wel alleen in die hal geweest zijn waar wij dan woonden. Ja. En wij zitten hiernaast, hier in de buurt zit het stukje Zaanse Schans. Mooie oude huisjes in de stijl van de Zaanse Schans... met een houten brug erbij en een vijver. En nou ja, u vertelde ook al eerder van... ja, ik heb niet heel veel herinneringen meer aan dit museum. Maar die plek bracht bij u nog wel een beeld naar boven. Wat was dat? Nou, omdat als de razzia's waren van de Duitsers... dan schuilde mijn oom was blijven hangen... want die komt niet terug met de trein naar Amsterdam. Dus die was bij ons gebleven. Schuilden onder de bruggetjes, onder de Zaanse bruggetjes. En scheren deden ze in die vijver die daar ligt. Hm. En ik zie dat beeld nog, dat die bevroren was en dat ze het kapot hakten... en dan toch nog konden scheren. Ja, dus dat was de plek waar je nog... Ja, en dat was ook een winkeltje waar je wel eens wat kon halen, geloof ik. En de was doen. Oké, dus dat was er allemaal wel. Dus en nou ja, dan zit je hier een paar maanden lang en dan komt u thuis... op een gegeven moment weer. Waar kwamen jullie terecht? Nou, voor die tijd was het dus nog wel een angstig moment. Want mijn vader en mijn oom waren toch opgepakt. Met okay. een razzia. Ja. En voor de arbeidseinsatz gaat het dan om. Dus dat waren de Duitsers die gingen hier toch ja, nog mannen proberen mannen te verzamelen voor dwangarbeid. Ja, dus die kwamen hier naar het museum. Maar die waren dus weg. Maar wij moesten het openluchtmuseum uit. Maar mijn moeder was bang dat mijn vader ons niet terug zou kunnen vinden. En die heeft mij toen in bed gestopt en gezegd tegen die Duitsers in dat ziekenhuisje dat ik roodvonk had. En daar waren ze als de dood voor. Dus ze hebben ons laten liggen. En gelukkig kwamen mijn vader en mijn oom toen nog terug. En toen zijn we geëvacueerd naar Velp. In een huis. Goed, dus u hebt eigenlijk uw vader en uw oom gered. Per ongeluk. Ja, ja. Zo zou met goed acteerwerk. Ja. En nu zijn we met goed acteerwerk, ja. En u komt dan op een gegeven moment weer te wonen in Arnhem. Waar kwamen jullie dan terecht? Als evacuee? Nou, als je voorbij is als evacuee, je komt weer gewoon ergens wonen. Nee, hoe liep het af? Ja, ik weet niet precies. We zijn toen op de Hoogkamp terechtgekomen in een huis. En ik heb laatst eens een keer gelezen dat de burgemeester toen heeft gezegd in Arnhem: als er een huis leeg staat, dan mag je een bord in de tuin zetten met verhuurd. En dan mag je daar gaan wonen. Dus zo hebben mijn ouders dat waarschijnlijk ook gedaan. Zou een goede oplossing voor de woningnood heden ten dagen zijn? Ja, inderdaad. Een huis leeg staat, mag je gewoon erin. Goed. Hoe kijkt u als familie terug op de evacuatie? Is dat nog een... Nou, familie? Ik ben de ene. Kijk, mijn vader en moeder zijn er niet meer. Broer, ik heb later nog na de oorlog een zusje gekregen. Dus ik was wel alleen. En er waren ook in die oorlog niet veel kinderen in het Openluchtmuseum. Tenminste, niet in die hal waar wij waren. Ja, dus ik kijk er met plezier op terug. Ik heb nooit angst gehad. En ik denk dat mijn ouders zo verstandig waren dat ze hun angst niet op mij projecteerden. Ja. Nu zou ik eindelijk even aan uw dochter moeten vragen, want die zit naast u. Ja. En de microfoon staat wel zodanig dat zij best iets kan zeggen. Mijn moeder had het dus altijd over de evacuatie. Op een gegeven moment hoopten we dat ze daar maar niet over begon. Was daar bij jullie ook sprake van, dochter van moeder? Nee, totaal niet. Totaal niet. Een leuk verhaal. Een leuk verhaal. Ja. Goed, nou, laten we het daarbij laten. Mogen we u bedanken, Ineke Overmars-Redelaar, voor de toelichting. En natuurlijk Rien Welbergen ook. Graag gedaan. Maand. Ja, en we hebben muzikale gasten deze week. Leden van het gezelschap Camerata Trajectina. En zij hebben een voorstelling gemaakt namelijk over het rampjaar 1672. Genaamd Redeloos, Radeloos en Reddeloos. Welkom allemaal. Jullie zitten een klein beetje verstopt in de hoek. Maar dat de beste plek om straks te spelen. Arjen Verhagen, jij bent luitist bij het gezelschap. Dat klopt. Vertel, wat laten jullie in die voorstelling zien en horen? Nou, het rampjaar kun je natuurlijk zien als een inval van buitenaf. Maar er was in het land ook enorm veel aan de hand. Enorm veel onvrede. En de liederen die wij over het rampjaar konden vinden uit die periode zijn heel veel geluiden van de mensen zelf, van het volk. En die waren, het land lag in 2-3 weken plat. En die waren daar heel verontwaardigd over. Van hoe kan dit nou gebeuren? En eigenlijk wat je in die liederen ziet is een lijn van boosheid en verontwaardiging, ook verdriet, maar vervolgens ook het omarmen van Willem III als nieuwe legerleider, als redder van het land. Ja, Even een klein beetje context. We gaan het over een paar weken, gaan we dat hele rampjaar nog weer stap voor stap nalopen. Maar je zegt het hele land lag plat. Binnen een paar weken Nederland werd de Republiek weer binnengevallen. Ja, van drie kanten waren we in oorlog. De Fransen, de bisschop van Münster, bisschop van Keulen. Ja. En die trokken op. Iedereen was perplex dat geweldige, rijke Nederland zomaar onder de voet werd gelopen. Dat klopt, Waar waren onze leiders? Ja, Nou, ik wou nog iets er ook over zeggen. Dus we hadden Johan de Witt, die had het gedaan. En zijn broer, die kreeg de schuld. Dat was de president van Nederland op dat moment, voor het gemak eventjes. En men hoopte alles dat de Oranjes het zouden oplossen. Een gedachte die wel vaker plaatsvindt. Maar wat ik interessant vind, die boze burger van toen, die ging dus liedjes maken. Kijk, tegenwoordig gaan ze twitteren. Heel goed dat er toen nog geen Twitter was. Dus wat voor liedjes horen we dan echt de stem van de mensen die nu twitteren? Ja, het gekke is, het debat in de 17e eeuw verliep zo'n beetje in liedvorm of in de vorm van pamfletten. Liederen waren een hele goede manier om mensen aan je kant te krijgen. Want je kon met elkaar zingen. En dat schept een band als je samen zingt. Dus liederen waren daar belangrijk in. En je kan dat zeker vergelijken met de sociale media van nu. Ja. En was het wel wat beschaafder dan? Nee, absoluut niet. Oké, okay, goed zo. Het was echt ongekend, want er zijn echt liederen die letterlijk oproepen tot het doden van De Wit. Dus dat zijn dingen die nu niet meer kunnen. Juist. Dus eigenlijk niks nieuws onder de zon wat dat betreft. Wat gaan jullie nu spelen en wat krijgen we te horen? Waar gaat het over? We beginnen nu met een lied dat zeg, O Statelijke Staten. Het is een aanklacht waarin de mensen zich afvragen van... jongens, hoe komt het dat wij ineens alleen staan, dat niemand ons meer wil helpen, al onze bondgenoten weg zijn? En dan het laatste couplet, hoge heren, dus politici, van vertel ons, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Goed. Nou, ik zou zeggen, laat het horen. Oh, en terwijl ze zich opstellen, zeg ik dan wel alvast eventjes... als jullie dus de luisteraars meer willen weten over deze voorstelling van Camerata Traiectina. Ze gaan dus op tournee en hebben een website, camerata-traiectina.nl. Kunnen jullie dat allemaal opzoeken? Zeg, o statelijke staten, staan we voor u algemeen. Zeg, hoe sta je dus verlaten? Zeg, hoe sta je dus alleen? Waarom zien u bondgenoten al uw zaken vrolijk aan? Daar zijn vaak uw gunstgenoten en niet zonder u bestaan. Zeg hoe dat de trouw verwonden die met eed gebonden zijn, meer als heidens ongebonden en zo vuil geschonden zijn. Machtig, hoge, grote heren, kwamen uit uw dochter pas. Ik zal zo gerne willen leren wat van deze zaken was. Dank jullie wel, Camerata Traiectina. We gaan straks nog meer van jullie horen. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. De energiecrisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis, de stikstofcrisis, de asielcrisis. Het zijn zomaar even een paar van de crises waar we ons nu in bevinden. Het zijn er zoveel dat je er bijna van gaat hopen dat het allemaal wel een beetje meevalt. Dat het toch een beetje een begrip is wat aan inflatie onderhevig is, die crisis. Een soort crisisinflatie. Maar de inflatiecrisis, dat is dan weer wel echt een crisis. Die waren we nog even vergeten. Hoe dan ook, historica Beatrice de Graaf die schreef voor de Maand van de Geschiedenis het essay Crisis. En daarin bespreekt ze hoe uniek onze huidige crisistijd eigenlijk is en hoe Nederland zich eerder door barre tijden heen sloeg. Welkom. Dankjewel. Ja, en wat we dan toch zeker van jou als historica meteen willen weten, deze tijd die zo uitzonderlijk voelt op dit moment, zou dat nou ook echt zo zijn? Zouden wij dit jaar, 2022, misschien wel op dezelfde manier onthouden als we het rampjaar 1672 onthouden? Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet je natuurlijk niet, hè? Het is wel echt een feit dat er ontzettend veel crisissen zijn en dat die ook zo worden beleefd. Dus ik ben dat ook niet aan het bagatelliseren. En het was zelfs zo vervelend. Ik wilde een overzicht schrijven over 200 jaar crisis. En ik moest mijn drukproeven in juni voor de vakantie inleveren. En toen kwamen er nog 3-4 crisis bij. Ja. Dus ik dacht, nou, dat kan toch eigenlijk niet. Dat je dan 200 jaar hebt en dan die laatste paar weken, dan verdicht het zich enorm. Dus er is wel iets aan de hand. Maar wat is er nou precies aan de hand? En als je kijkt naar de objectieve feiten, hè, dan zie je dus dat bijvoorbeeld het aantal slachtoffers, het aantal mensen in de armoedeval, het aantal mensen dat rekeningen niet meer kan voldoen, dat neemt toe. Tegelijkertijd is de werkloosheid extreem laag. Hè. Er wordt juist overal naar werk gezocht. En ook als je kijkt naar het aantal mensen in de ziekenhuizen, dat valt eigenlijk nog best wel mee. Dus de objectieve feiten wijzen niet op extreem veel crisis. Wat er wel is, en dat is natuurlijk wel een element van crisis, is grote onzekerheid. En dat is waar mensen niet goed tegen kunnen. En dat is ook het verschil tussen een crisis en een ramp. Dus jij zei, is dit dan ook een rampjaar? Nou, het is wel een crisisjaar, maar niet een rampjaar. Want een ramp is iets ergs dat er gebeurt. En een crisis is dat je, als je denkt dat die ramp het systeem zodanig beschadigt dat je het niet meer kunt redden. Dus een crisis heeft ook iets met de perceptie te doen. Dus daar komt dat subjectieve bij. Ja. Dus een ramp is iets ergs, maar het hoeft geen crisis te zijn als je het onder controle hebt. En een crisis is, dan gaat het ook echt om vitale belangen. Daarom is die Schiphol-crisis, doet iedereen gelukkig toch een beetje lacherig over. De Khadija Ariep-crisis werd ook al gezegd. Nou, dat zijn ook niet echt vitale belangen. Maar dan gaat het er ook nog een keer om of we met elkaar denken dat het systeem het aan kan. En daar gaat het mis. We denken dat het systeem het niet meer aan kan. Ja. Precies. En je zei al, jouw essay richt zich eigenlijk op de laatste 200 jaar vanaf de 18e eeuw, omdat ook pas vanaf dat moment er echt een centrale overheid was die iets kon doen als er een ramp plaatsvond, als er crisis was. Dan ben ik toch wel benieuwd, hoe was het dan toch nog even daarvoor? Stond de burger er helemaal alleen voor als er iets catastrofaals gebeurde? Nou, het korte antwoord is ja. Dan was je aangewezen op je familie, op je terp, op je schutterij, je gilde, de kerk. En op het noodlot, op de goden. Dus dan gaf je je over aan wat er gebeurde. Ja, en het was dan dus ook gewoon zo dat de mensen bij duizenden omkwamen. Ik begin, heel kort refereer ik aan de kerstvloed van 1717. Nou, Lotte Jensen, die komt hier geloof ik binnenkort ook. Die heeft een prachtig boek geschreven, Wij en het water. Die kan dat veel beter uitleggen. Maar ik wil daar toch even iets van aangeven, hè? 1717, dus dat is eigenlijk kleine eeuw voordat er dus zo'n nationale overheid aankomt. En hoe gaan mensen dan om met crisis? Nou, ik weet dat Jos een groot fan is van gereformeerde preken. En ja, omdat dat is het enige wat ze goed kunnen. En dat, omdat het zondag is, dacht ik, misschien mag ik even heel kort een citaatje voorlezen. Er zitten natuurlijk nu ook mensen echt in de kerk. Hoe toen in 1717 zo'n ramp werd beleefd. En dat ging dan zo. Och, christenen, wie moet nu niet onder alle beschaamdheid hier de waarheid getuigenis geven dat onze boosheid en onze zonde dit goddelijk oordeel verwekt hebben? Gelijk wij in dit zoveel watervloeden en enige jaren herwaarts met deze onze ogen hebben moeten zien, om niet te spreken van een reeks van voorgaande watervloeden. Hoe boos moet dan ons hart zijn? En wat moet de mens dan doen? Hè? Dus hij wordt niet alleen maar in de put gepraat. Dat is vervolgens ook een oproep. En waar eindigt die beste dominee met zijn Friese dominee? Moet ik er even bij vertellen, de kerstvloed in 1717... kwamen alleen al in de stad Groningen 2000 mensen om het leven. En in Friesland nog veel meer. En langs de kust van de Noordzee meer dan 12.000 mensen. Hè? Vergelijk dat met 1953, er waren net 1836 doden. Dus het was echt nog vele malen erger. En dat roept dan de mensen op tot: gij die nog in het land der levenden zijt, onderzoek uw zielenstaat of u ook aan boosheid en zonde schuldig zijt. En dan doet aan het genadekleed en bedenk hoe u niet u aan uw vermaak overgeeft, maar aan liefde en solidariteit met uw medemensen. Nou, dat is dus dan toch een mooi einde. Dat is een oproep tot hulp, eigenlijk. En dat is dus eigenlijk bedoeld van, oké, wij zijn hier nu nog. Laten we nu als de wielen weer elkaar gaan helpen. En dat was de manier waarop de burger ervoor de komst van de natiestaat voorstond. Ja. Maar ook een beetje, dus toch nog even, het gevoel van schuld. Toch? Dat je het misschien bij jezelf moet zoeken. Is eigenlijk iets wat al die eeuwen lang heeft gespeeld. Hè. Je kunt teruggaan tot Karel de Grote. En dan zie je dat Karel de Grote in tijden van crisis en nood, dan laat hij ook een vaste dag afkondigen, een boetedag afkondigen. Hij vraagt de abten en de bisschoppen in zijn koninkrijk om as te strooien op hun hoofd en om aalmoezen te geven, om de goden gunstig te stemmen. Ja, als je niet weet waar die rampen vandaan komen, als je in, zeg maar, nog zo'n magisch wereldbeeld zit, dan moet dat van God komen. Dus dan kun je het ook alleen maar van hem verwachten. Ja, wanneer gaat dat veranderen? Wanneer komt dan de overheid op het idee, er is zoiets als een nationale ramp, en dat men zegt, we verwachten nu dat de overheid ons gaat helpen? Ja, ik laat dat in mijn boekje beginnen met een gigantische knal. En ik geef hier ook lezingen over in theater sinds kort. Dat is trouwens wel echt heel erg leuk. Want dan heb je ook allemaal special effects. Dus dan laten ze ook iets heel erg ontploffen in dat theater. En je dacht niet, ik neem dat even mee. Oh, dat hadden we even moeten afspreken. Ja, goed, doen we de volgende keer. Ja. Nee, maar echt een hele grote knal. 1807, 12 januari, 4:15 smiddags, was er een schipper. Die had zijn boot aangelegd aan het Steenschuur in Leiden. Die was op doorvaart en die had buskruid aan boord. En ook niet zo'n beetje ook. Hij had 17.000 kilo buskruid aan boord. En hij ging dus een boodschapje doen. Zijn twee zoons bleven achter. Ja, wat die hebben uitgehaald, misschien zijn ze iets gaan koken. Maar het volgende wat die arme schipper, want die heeft het overleefd, wat hij zag, was een gigantische vuurbal. De hele binnenstad van Leiden plat. Nou, voor mensen dood, ik geloof iets van 200 mensen dood en 2000 gewond. En het schijnt dat men het in Overijssel nog heeft kunnen horen, die knal. En dat was eigenlijk het beginpunt van een ramp die ook als nationale crisis werd beleefd. Want je had toen nog geen twitteraars, maar wel Willem Bilderdijk. En die woonde daar vlakbij en die dacht meteen, oh, dat is een verdienmodel. Dus die ging heel snel allemaal gedichtjes schrijven en ook zeggen dat hij was geraakt, wat eigenlijk wel meeviel. En dus dat is het eerste, dat werd nationaal beleefd. Het kwam ook in alle kranten, ook in Utrecht en Amsterdam in de krant die normaal niet zoveel met Leiden op hadden. De koning kwam een kijkje nemen, er was net 1 jaar een koning. Nederland was een koninkrijk. En die kwam een kijkje nemen en die zag daarin een moment om zeg maar zijn populariteit wat op te krikken. Het was Lodewijk Napoleon. Dat was Lodewijk Napoleon. Maar wat het eerste echte grote kantelpunt is hij schreef dus een telegram aan zijn broer, een optische telegram, dat ging toen al. En Napoleon werd woest. Die dacht, die hoorde dat en die is echt gaan tieren. Hij zegt, wat een stelletje idioten wonen daar in Nederland. Wie haalt dat nou in zijn hoofd? Die heeft een decreet uitgevaardigd en dat moest Lodewijk Napoleon het Nederlands vertalen. En dat was de eerste crisispreventiewet. En dat is later onze fabriekswet geworden. Dat voortaan iedereen die met gevaarlijke stoffen rare dingen doet, moet zorgen dat hij een vergunning heeft. En je moet ook zorgen dat hij maatregelen neemt dat het volk geen schade leidt. En dat was dus eigenlijk voor het eerst. En er was ook een agent van volksgezondheid op dat moment. Dus een minister die daarop toe moest zien. Dus dat is echt het moment geworden van nationaal crisisbeheersing. Het is prachtig, want je zegt het is dus zowel door het hele land wordt het beleefd. De media is er wordt over geschreven door Bilderdijk. Het is een verhaal. De koning komt op bezoek, de leider die daar dan ook waarschijnlijk ook wel iets in zekere zin legitimiteit aan ontleent, kan ik me zo voorstellen. Je toont je de sterke leider. En er is dus het idee van, goh, wat gaan we doen om het te voorkomen? Dus dat zijn al die elementen zitten daar al in. Vervolgens krijgen we de 19e eeuw, schrijf je ook uitgebreid over, een tijd vol met epidemieën en plagen. Doorlopend rampencrisis. Dit was een flitscrisis. En in jargon is bijvoorbeeld iets als corona. Maar toen had je de cholera. En dat corona heeft 2 jaar geduurd, lang genoeg. Cholera duurde 40 jaar en 3 grote golven. En dat noemen we dan een creeping crisis, een sluipende crisis. Ja. Nou, dus wat er dus al wel was, waren wetten en een koning en een vorst en een publiek debat. Maar er was nog geen geld. Dat is natuurlijk altijd typisch Nederlands. We wachten het liefst altijd zo lang mogelijk tot iets echt heel erg is. En dan, het wordt ook altijd aan de steden overgelaten en aan de mensen zelf. Maar langzamerhand zag de regering ook, we moeten hier ook al wat gaan in investeren. En dat gebeurde in de tijd van de cholera. Dus je wil zeggen, dat is een moment ook misschien dat er iets verandert in ons denken over de crisis van, we moeten het echt gaan aanpakken, niet alleen. We moeten het gaan aanpakken, we moeten het dan ook gaan controleren. En wat ook heel interessant is, dat zie je tijdens die eerste cholera-golf 1832 al een beetje, maar nog meer in 1848 en in 1867. Dat zijn de 3 grote golven. En even weer getalletjes. Er zijn iets van 55.000 mensen aan de cholera gestorven. Vergelijking in diezelfde jaren met kinkhoest of pokken, dat waren iets van 20.000. Dus het was wel erger. En het was ook nog eens een keer een ziekte die heel gruwelijk was. Dus het tyfus, nou, dan kwijn je langzaam weg, een beetje op zo'n mooie romantische Eline Veren-achtige manier. Maar de cholera, dat heette ook wel de blauwe dood. De cholera komt van galbraken. Dus binnen een paar uur tijd kreeg je verschrikkelijk buikpijn, diarree. Al je lichaamssappen vloeiden weg. Ik zal het niet te gruwelijk maken, maar je werd ook echt blauw. Je huid werd helemaal gelooid. Ja, en dan kon je binnen een paar uur het haasje zijn. En men wist niet, en dat was natuurlijk het allerakeligste, daarom was het ook echt een crisis, men wist niet, waar komt dit door? Waarom worden mensen hierdoor geraakt? Ligt het in de lucht? Is het de besmetting? En dan krijg je ook wel een interessant fenomeen, dat in de 19e eeuw de overheid zich steeds meer gaat bemoeien ook voor de mensen. Dus de overheid gaat voor de mensen zorgen, betaalt geld, maar gaat ook bemoeien. En ik ben in Utrecht tijdens corona in de cholera-archieven gedoken. Goed moment. Ja. Precies. Dat was het enige archief wat nog open was. Het Nationaal Archief was dicht. En in dat Utrechtse archief zag je dus dat er inderdaad een wijkagent en een verpleegkundige, en die moesten op last van burgemeester Kien van Utrecht bij de mensen gaan kijken. rijken. En alleen die mensen kregen geld, uitkering, die een zedelijk leven leiden. Want men dacht dat de cholera kwam door bandeloosheid en onzedelijk leven. Want het waren vooral de armen. En men was ook bang voor revolutie. Hè? Dus in Duitsland, Polen, Rusland, overal waar de cholera uitbrak, was ook revolutie. Dus men dacht, het is die wanordelijkheid. Ja, die... ja, de overheid. Er zaten veel christenen in toen. Laten we een grote sprong in de tijd maken. Ja, je kan hier eindeloos over doorpraten. Nou ja, we moeten 200 jaar door. Maar eigenlijk een laatste grote sprong in de tijd naar eind 20e eeuw. Een andere ramp die jij beschrijft eigenlijk als kantelpunt in hoe wij in Nederland met rampen omgaan. Dat is de Bijlmer vliegramp. Oh, dat is wel een hele grote sprong. Die maken we toch even, Beatrice. Wat is er zo nieuw in zekere zin? Wat verandert er dan in onze aanpak of ons denken over crisis? Nou, ik ben dus eigenlijk gaan terugzoeken in de tijd naar de momenten die ons iets leren over hoe wij nu met crisis omgaan. En een van de manieren waarop we er nu mee omgaan is dat we heel snel moord en brand schreeuwen. Dat we heel snel wijzen naar de ander, schuldigen aan gaan wijzen en alles verwachten van de overheid. Dus boos zijn op de overheid en alles verwachten van de overheid. De psychologen noemen dat wel de drama-driehoek. Dus er gebeurt iets ergs. Jij zakt overal. Jij bent het slachtoffer. Je bent ook de aanklager. Jullie hebben het gedaan. En dan is er een overheid die is een redder. Die werpt zichzelf ook op als redder. Maar die kan natuurlijk uiteindelijk niet al onze pijn en leed wegnemen. Rutte kan niks aan Poetin doen. Rutte kan niks aan corona doen. En toch geven we hem overal de schuld van. Ook een beetje terecht, maar niet helemaal. En dan krijg je dus een soort drama-driehoek. En ik dacht, ja, dat is nieuw. Als je dus kijkt naar die preken uit de 18e eeuw... als je kijkt naar de mensen begin 19e eeuw... toch nog tot eind 19e eeuw... eigenlijk nog tot aan de watersnoodramp aan toe... zie je dat mensen niet in die drama-driehoek schieten. Dus 1953, niemand zegt, wat is hier gebeurd? Welke burgemeester, minister is hiervoor verantwoordelijk? En dan moet je niet zeggen, want dat zeggen dan mensen tegen mij... ja, maar nu is het ook echt de schuld van Rutte en toen niet. Beatrice, heel even een kleine correctie. Vergeef het mij alsjeblieft. Ik meen dat de Communistische Partij Nederland destijds kamervragen gesteld heeft tijdens de watersnoodramp en ook echt gezegd heeft, de overheid heeft haar taak verwaarloosd. Ze hadden het kunnen maar weten. Maar niet meteen, hè? Dat was pas later. En daar is eigenlijk, je hebt gelijk, dat was de Communistische Partij, maar daar kwam verder geen enkele animo voor. Nee. En dat heeft ook geen gevolgen gehad. Maar goed dat je dat zegt. Dank je wel. Communisten moeten ook even genoemd worden. Ja, daarom. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wij journalisten, wij zijn natuurlijk ook altijd van wie is er schuldig. Een beetje het aanklagerige type, zullen we maar zeggen. Maar ik proef hier bij jou dat je het ziet als iets negatiefs. Terwijl je zou toch ook kunnen zeggen, het is toch positief dat we op zoek gaan naar... Voor een deel, wat is de oorzaak? Wie heeft de schuld? Hoe kunnen we dit voorkomen? Nee, zeker. En dat heeft ook te maken met waarheidsvinding, met meer wetenschappelijke inzichten. Maar als het doorschiet, en met de Bijlmerramp is het dus gaan doorschieten. En daarom zie ik dat als kantelmoment. Want toen is er eigenlijk vrij snel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat was nou de toedracht van de ramp. Maar daar namen mensen geen genoegen mee, omdat ze zo in het slachtofferschap zaten. En terecht, hè? Dus empathie, slachtofferschap, het is goed dat daar aandacht voor is. Maar het punt is, als je zo in die drama-driehoek blijft zitten, dan moet er dus ook altijd een booswicht zijn. En dan is er dus geen ruimte meer in ons besef dat dingen ook gewoon Hoe gaan we uit die drama-driehoeken komen? Helpt het een beetje om dat oude noodlotdenken, wat we in de middeleeuwen hadden en zo meer, en dan even zonder God, het oude noodlotdenken, om dat weer opnieuw... Zeg maar op een wereldse manier eigen te maken? Zo, zit daar de oplossing? Dat zou kunnen, maar ik zou niet weten hoe je dat kunt afdwingen of kunt bewerkstelligen. Een manier om uit die drama-driehoek te komen is te focussen op recht en gerechtigheid. Hè? En wat wel in crisistijd bekend is, is dat mensen aan de onderkant van de samenleving zijn altijd de dupe. Zeker als een crisis langer duurt. En dat is iets, ook nu met corona, met Oekraïne, met de inflatie, met de gas. Hoe weten we nou zeker dat die 85 miljard die er in de coronacrisis uitgekeerd, dat die niet alleen maar gaan naar grote bedrijven die er weer winstmaximalisatie uit halen. Maar hoe zorgen we ervoor, net als wat in de 19e eeuw de discussie was, dat de mensen ook aan de onderkant van de samenleving daarvan kunnen profiteren. En niet alleen de middenstandsinkomens. En ik denk dat daar het kabinet wel degelijk nog wat kan leren. Maar zeg je nou eindelijk, er is minder gezeur als je zorgt dat de arme mensen geholpen worden? Er zal nog steeds... Ik beeld me helemaal niks in. Ik denk dat het gezeur echt van dat alleen maar aan zal zwellen. Is van alle tijden. Maar misschien moet je daar maar niet zoveel van aantrekken dan. Goed. Dankjewel, Beatrice de Graaf. In je essay crisis getiteld ligt in de winkels. En we gaan weer luisteren naar Camerata Trajectina met hun muziek uit het rampjaar 1672. Ditmaal met De Maagd Groningen. Een lied waarin het Groningse volk vanuit het personage van De Maagd zingt over hoe de legers van de bisschoppen van Münster en Keulen al aan de stadspoorten verschijnen, 2 weken na de inval. En men geschokt is en ook al wel wat verwijten uitbrengt naar de andere steden in Overijssel en Gelderland, dat die niet langer weerstand hebben geboden. Deventer, waar schuilt gij in uw bladen? Is uw gemoed zozeer met moeilijkheid beladen? Of hebt gij hier de koorts? Of zijt gij ziek van schaamt? Omdat des werelds staat van ontrouw u befaamt. Om hier de boze burger in te horen. Maar goed. Dank u wel. Ik word doodziek van die trickle-down economics. Zo tweette de Amerikaanse president Biden deze week. Het heeft nooit gewerkt. Het was een weinig subtiele reactie op het nieuwe financiële beleid van de Britse premier Truss. Zij besloot deze week over te gaan tot een forse belastingverlaging voor vooral de allerrijkste. Vanuit het idee, als de rijken erop vooruit gaan, dan sijpelt de rijkdom vanzelf door naar beneden. Typisch trickle-down-theorie. Ja, maar daar gelooft buiten Engeland bijna niemand meer in. En dus raakte de Britse pond afgelopen week in een rampzalige vrije val. En over de geschiedenis van de trickle-down-theorie is hier Hans Stegeman bij ons. Hij schrijft als columnist voor het Financieel Dagblad over deze theorie en werkt ook als econoom bij de Triodosbank. Hans, goedemorgen, welkom. Wat zijn nou precies de plannen van Truss? Wat maakt het zo... wat is het? Waar gaat het heen? Wat wil ze? Nou, voor een deel wat je al zei, belastingverlaging voor de allerrijkste. Dus iedereen die meer dan 150.000 pond heeft, gaat het van 45 naar 40%. Terwijl het eerst op 50% zat, 10 jaar geleden, dus het gaat telkens omlaag. De vennootschapsbelasting zou omhoog gaan, gaat niet omhoog. Dus dat betekent dat in het Verenigd Koninkrijk de mensen nog steeds, of de bedrijven nog steeds, het minste belasting betalen in vergelijking met veel andere landen. Bankiersbonussen worden weer mogelijk tot in de max. En overdrachtsbelasting, daar komt een grotere vrijstelling. Dus het is makkelijker om te speculeren met huizen. Ja. Ja, en iedereen die er verstand van heeft, zegt deze week: dit is nou typisch trickle-down. Wat is die theorie? Ja, die theorie is al best wel oud. En het idee eigenlijk dat als rijken maar rijker worden, dan sijpelt het langzaam maar zeker door naar de rest van de economie. En dan verwijst iedereen eigenlijk altijd naar de zogenaamde Kuznets-curve. Kuznets, een econoom, die had het in 1955... Nou, eigenlijk had ik dat niet opgeschreven, maar iedereen verwijst ernaar dat er een soort optimum is. Hè. Dus in ontwikkeling van landen begin je, is het nog gelijk. Dan ga je je ontwikkelen, dan wordt die ongelijkheid groter. Maar uiteindelijk wordt het allemaal weer goed en heeft iedereen een voordeel van hoe dat gaat in dat economisch proces. Ja, dan komen. Dat is ook zo'n uitspraak van als het water stijgt en dan komen. Ja, a rising tide will lift all boats. Dat is daar hetzelfde van. En het zit natuurlijk al heel diep in de economische theorieën. Ook als je helemaal teruggaat naar Adam Smith in zijn Theory of Moral Sentiments, 1759, heeft hij het eigenlijk al over zoiets als wat we later trickle-down zijn gaan noemen. En dat was ook een observatie in die tijd. Je zag daar ondernemers, je zag daar rijke mensen en die zetten andere mensen aan het werk. Ja. Adam Smith is de filosoof-econoom die zegt, is een soort onzichtbare hand die onze economie de goede kant op leidt. En als je die onzichtbare hand maar gewoon zijn gang laat gaan en dus de rijken hun werk mogen doen, dan gaat de hele samenleving er beter van. Die meneer, hoe noem je dat? Kuznets, 1901 geloof ik, komt hij tot die theorie. Kun je iets over die man vertellen? Waarom hij dat bedacht? Hij komt niet in 1901, komt hij in Amerika. Oh, dan is hij geboren. Of is hij geboren en later dat is hij wat vroeg een migrant in Amerika. En wat hij het is een empirisch econoom. Dus hij probeert dingen te begrijpen op basis van data. Dus wat hij in de jaren 30 bijvoorbeeld heeft gedaan is wat wij nu economische groei zijn gaan noemen. De nationale rekeningen heet dat stelsel, zeg maar, wat erachter ligt, heeft hij mede gebouwd. En dan zou je misschien denken van ja, maar dan is hij dus ook schuldig aan alles wat we aan groeifetischisme. Hij zei in de jaren 30 al van nee, dit is geen welvaart, dit is het meten van productie. Nou, in 1955 heeft hij eigenlijk dat verhaal over die trickle-down of die Kuznets-curve bedacht. En dat deed hij ook weer op basis van empirie. Hij bestudeerde Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland en keek gewoon van nou, wat doet de inkomensontwikkeling. Dus hij zegt gewoon, ik heb harde feiten, bewijzen mij gelijk. En, en bewezen die ook zijn gelijk? Was het ook zo? Ik bedoel, niet zozeer dat die rijker werden, maar dat de hele samenleving daarvan profiteerde. Is dat aantoonbaar? Wat hij in 1955 zag in die drie landen, wat empirisch niet echt heel veel is, over een vrij lange periode, van 1870 tot 1955, is dat de ongelijkheid afnam. En hij zei dus, goh, dit zijn de rijkste landen op dit moment. En in deze landen neemt die ongelijkheid af. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als landen zich verder ontwikkelen, die inkomensongelijkheid vermindert afneemt. De ongelijkheid. En op dat moment, in 1955, was het helemaal geen hele rare conclusie. Maar nu? Maar want nu schreef iedereen, wat een onzin, wat een flauwekul, de hele economie dreigt in te storten. Dus nu schijnt het er anders naar gekeken te worden. Hoe kijk jij ernaar? Nou, wat ook in die tijd was, bijvoorbeeld het toptarief, waarvan ik net zei, gaat van 45 naar 40%, was op dat moment in het Verenigd Koninkrijk 90%. Bijna effectief 98%. Dus de belasting was gigantisch hoog. Ja. Wat er daarna is gebeurd in de decennia, dat heeft Thomas Piketty uitgebreid beschreven en anderen op basis van dezelfde, maar veel meer empirische bronnen, de ongelijkheid is alleen maar toegenomen. Juist in de allerrijkste landen. En de belastingen zijn omlaag gegaan. Dus de empirie die je zag decennia geleden is totaal de andere kant op gegaan. En dus is het heel erg raar om nog te claimen dat er enig bewijs is om belastingen te verlagen en daardoor ervoor te zorgen dat de economie het beter doet. Toch even voor de duidelijkheid, is dit jouw mening? Of is dit wat alle economen zo ongeveer zeggen? Of is dit een bepaalde school nog steeds? Het is ook mijn mening, maar dit is inmiddels mainstream. Om een voorbeeld te geven, het Internationaal Monetair Fonds, die decennia lang heeft gezegd van je moet zoveel belastingen moeten omlaag, zegt tegenwoordig ook, nee, dit is vrij onverstandig beleid. Je moet ervoor zorgen dat iedereen kan profiteren. En dat betekent niet dat je voor de top de belasting omlaag moet doen. Dan ben ik toch benieuwd, toen dit beleid werd aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk, was jij dan bijvoorbeeld verbaasd of geschokt dat ze nog met zoiets zouden komen? Ja, het is echt enorm achterhaald beleid. Het is Het is eigenlijk nauwelijks voor te stellen. Zeker niet op dit moment. Hè. Het ging er net ook even over. In een crisis zie je dat de armsten altijd lijden. Nou, in de Verenigde Staten hebben we, of in het Verenigd Koninkrijk, hebben we net als in Nederland een behoorlijke inflatiecrisis. En we hebben een energiecrisis. Gisteren gingen de mensen de straat op. En op zo'n moment zo'n beleid voorstellen is echt, het is echt absurd. Dat vind ik niet alleen, hè? Dat vindt iedereen. Ja, hoe verklaar je dan dat zij erin gelooft, dat Truss erin gelooft? Of denkt zij misschien helemaal niet dat dit trickle-down is? Ziet zij dit iets heel anders? Ja, ik mag hopen dat ze het niet denkt. Want dat zou niet pleiten voor haar intelligentie, als ik eerlijk ben. Ik denk dat het een soort cliëntelisme is uiteindelijk. Hè? Als je kijkt door wie zij gekozen is op dit moment. Er zijn geen verkiezingen geweest. Het is alleen de Tories, dus de conservatieve partij, vergrijsde blanke mannen over het algemeen, hebben gestemd voor haar. En die hebben wel een bepaald belang. Maar er wordt ook gezegd, zij doet Thatcher naar. Hè. Als ze dit doet, dan krijgt ze haar, want ze is veel bekritiseerd. Johnson staat achter de coulissen te ademen om weer terug te komen. Ja. Ik zit hier ook een politiek element in, wat ze denkt, als ik dit doe, dan kan ik de sterke vrouw gaan uithangen. Ja, dat is misschien. Maar beleid moet je altijd zien in de context van de tijd. Waar het in Thatcher, toen ze dat deed, eind jaren 70, begin jaren 80, het misschien voor een deel echt wel verstandig was om de belastingen te verlagen, is het nu echt waanzin. En dan is het echt heel kortzichtig om te denken, ik voer hetzelfde beleid. Als zij de sterke vrouw wil zijn, zou ze totaal ander beleid moeten voeren. Hoe gaat zoiets eindelijk? Is het dan zo dat er bij jou bijvoorbeeld neigingen komen om de telefoon te pakken en te zeggen, hallo, hier met Hans van de Triodos Bank uit Nederland. Zijn jullie daar wel goed bezig in Engeland? Wat gebeurt er bij jou? Nee, ik vrees dat mijn invloed niet verder gaat dan een kolompje in de krant. En ik vrees dat die ook niet in het Engels vertaald wordt. Dus ik denk niet dat het heel veel effect heeft. Nee, maar het is wel. En dat zie je vaker, hè, dat economisch beleid in de politiek gebaseerd is op economische empirie of economische theorieën die volstrekt geen basis meer hebben op dat moment. En dat het echt als een soort schaamlab wordt gebruikt voor beleid wat echt nergens op slaat. En dat is best zorgwekkend. En wat verwacht je dan wat er nu gaat gebeuren? Hoe lang kan zij hiermee doorgaan? Zal zij wel gedwongen zijn om dit beleid weer terug te draaien? Nou, het is een zin die ik niet vaak zeg, maar financiële markten zijn best nuttig op dit moment. Want financiële markten zorgen op dit moment voor dat ze heel erg onder vuur ligt. Hè? De rente is meer dan 4%, de pond is op all-time low ten opzichte van de dollar. En dat betekent dat de speelruimte voor dit kabinet heel klein wordt. Dus je mag hopen dat die druk vanuit financiële markten en hopelijk druk vanuit mensen ertoe leidt dat het beleid verstandiger wordt. Ze heeft gisteren nog gezegd dat ze dat niet gaat doen. Dat mensen maar gewoon even pijn moeten lijden en dat het allemaal goed komt. Ik denk niet dat ze dit volhoudt. Oké. Nou, Hans Stegeman, econoom en columnist bij het Financiële Dagblad, bedankt voor deze toelichting. En wij gaan er eventjes uit voor het nieuws van 11 uur. En dan straks aan gene zijde van 11 uur. Dan zijn we terug met meer OVT. Onder andere over hoe Poetin de geschiedenis misbruikt. Zoals we ook allemaal konden horen in de toespraak van afgelopen week. Dus tot straks na het nieuws van 11 uur. Taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Luister elke werkdag Bureau Buitenland. De soldaten die worden dan met een bus naar een verzamelpunt gebracht en van daar worden ze over militaire basis verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Elke werkdag tussen 1:30 en 2:00. Het is 1:30. We gaan de grens over. Het is tijd voor Buitenland. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. ANWB

museumdefundatie.nl. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Van de geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Met Julie Blusset en Jos Palm. Ja, welkom terug bij OVT. Inderdaad, vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Hier om de maand van de geschiedenis te openen over het thema Wat een ramp. Maar voordat we het verder gaan hebben over nog meer allerlei rampzalige onderwerpen, schuift hier Wim Berkelaar bij ons aan. Goedemorgen, mensen en Julie en Jos. Onze steun en toeverlaat in tijden van nood, altijd. En aan het eind van deze maand mogen wij namelijk in OVT weer de winnaar van de Libris Geschiedenisprijs bekendmaken. En deze weken, in de aanloop daarnaartoe, ben jij hier te gast, Wim. En onze andere boekenrecensenten zijn te gast om iets te vertellen over de boeken die genomineerd zijn. Want jullie hebben die alvast voor ons gelezen. Jullie zijn geen lid van de jury, dus... Nee, zeker niet. We kunnen verder niet alvast proberen te achterhalen uit wat je nu gaat zeggen of het inderdaad een winnaar wordt, maar toch... Vertel, wat heb je gelezen? Nou, let op, meestal heb ik het boek bij me, maar ik ben een makkelijke prater dan autorijder. Dus als ik in de auto stap, word ik zenuwachtig, denk ik, bereik ik Arnhem wel. Dus lees ik even de ondertitel van het boek wat ik bespreek. Het gaat om het boek van Annelotte Hoek. De strijd om Bali, dat wist ik nog uit mijn hoofd natuurlijk. Imperialisme, verzet en onafhankelijkheid 1846-1950. Maar let op die titel, 1846-1950. Dit boek loopt door eigenlijk tot de huidige tijd. En het is ook een aanklacht. Dat maakt het boek ook zo interessant. Het is een zeer geëngageerde geschiedschrijving over het imperialisme van Nederland, de bezetting van Indonesië en in specifiek toegespitst op Bali. Maar het heeft een veel bredere strekking. Het valt allerlei professoren aan waarvan ze zegt die hebben nog meegedaan aan het imperialistisch adagium, namelijk we bedoelden het goed. Er was wel onderdrukking, maar het waren excessen. De bekende excessennota van, wie kent er nog, professor Kees Vasseur, 1969, wordt allemaal door haar aangevallen in een zeer rijk boek gebaseerd op geschreven bronnen, Nationaal Archief, maar ook allerlei interviews. Dit is een jonge vrouw met engagement, wat ik eigenlijk tegenwoordig in de academische geschiedschrijving niet meer zo zie. He, meestal is het zo, je schrijft een boek, gaat keurig in een laadje. We schrijven een keurige recensie over. Maar dit boek hier spat de emotie, maar beheerst de emotie echt van de pagina's. Wim, een helder pleidooi tot op heden. Kun je ook nog even zeggen waar het boek over gaat? In die zin dat... Altijd mijn probleem. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Altijd mijn probleem. Dus waar gaat het over en wat toont zij aan? Want Bali denken we allemaal aan dansen. Et cetera. Het was erg daar. Nee, heel goed, Jos. Je weet, te breedsprakig. Daar ben ik voor, Wim. Ja, nee, daar word ik voor betaald. Heel goed, nee, heel goed. Ja. Nee, kort en krachtig. Dit gaat over de bezetting van Bali in 1846. En dat loopt dan tot 1950, dus officieel tot 1950. Maar wat is goed en is, ze laat zien dat die onderdrukking vele malen harder is dan wij, wat ik net al zei, dachten dat excess waren. Het was structureel geweld op de eilanden. En, heel interessant, zij onttakelde een figuur die in de Nederlandse geschiedschrijving tot lang, zeg maar, recent altijd als goed werd gezien. Dat is H.J. van Mook, Huip van Mook. Huip van Mook was de gouverneur-generaal, waarvan altijd gezegd, ja, die zat tussen Hamer en Aanbeeld, Hamer Nederland, Aanbeeld Indië. Maar zij toont aan, Van Mook heeft met zijn poging om de Republiek Indonesië klein te houden. Dus je krijgt 17 augustus 45. Sukarno die roept de Republiek uit. Dan probeert Van Mook eigenlijk ook als een soort imperialist, die denkt dat moet beperkt blijven tot Java, het hoofdeiland, en Sumatra. En Bali, dat moeten wij, al die eilanden moeten verder in de federatie worden gesloten. En dus al die Balinezen die ook een vrijheidsdrang hadden, die ook dachten, we moeten nou een keer van Nederland af, die worden keihard onderdrukt. Daar heb ik het over die periode van de koloniale oorlog 1945-49. En dat is voor me, ik vond dat toch een nieuw perspectief. Nogmaals, ik ben geen koloniaal historicus, geen specialist in deze, maar ik denk dat menig specialist ook wel gedacht heeft, verdraait die Van Mook, even anders kijken. Dus grote verdiensten van Anne Lotgoed. Wim, is het een kans hebben? Ja, het is zeker een kans hebben. Ik zeg erbij, ik heb al deze 5 boeken gelezen en ik vind ze allemaal kanshebbers. Die jury moet ik echt prijzen. Het zijn allemaal boeken waarvan je denkt, geen van die boeken mocht ontbreken. Dit boek is beslist denk ik een kanshebber. Goed, dankjewel Wim. En we zien je aan het eind van de maand ook weer terug bij de uitreiking. Denk ik. Graag gedaan. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Suriname wordt tot op de dag van vandaag getekend door de herinnering aan de decembermoorden van 1982. Ook al wordt er heel weinig over gesproken. Ja, en hier hebben wij filmmaakster Ananta Kemraj. Die merkte dat haar generatie, geboren na de decembermoorden, ook worstelt met dit verleden. En over die worsteling maakte zij de documentaire Beste meneer Boutersen, die deze week in première ging op het Nederlandse Filmfestival. Ananta, welkom. Goedemorgen ook. In deze film staat de pijnlijke geschiedenis van de decembermoorden centraal. Kun je kort schetsen wat er toen gebeurde? Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975... werd er een coup gepleegd onder leiding van Desi Bouterse in 1980. Die coup die werd door een deel van de bevolking ontvangen. En 2 jaar later slaat het helemaal om en worden er 15 tegenstanders van het militaire regime vermoord in Fort Zeelandia. En dat waren niet zomaar Surinamers, dat waren journalisten, advocaten, vakbondsleiders. En dat heeft een impact gehad op de ontwikkeling van ons land en tot de dag van vandaag. Ja, want je zegt eigenlijk, in de begintijd was Boutersen nog wel min of meer een revolutionaire man die corruptie een einde zou maken. Dat was het idee misschien, dat soort dingen. En toen die moorden kwamen, sloeg alles om. Ja, dat wordt je verteld. Het is lastig, want ik heb die tijd zelf niet meegemaakt. En je krijgt deze geschiedenis mee van horen zeggen. De een die ziet hem inderdaad als die revolutionair en de man die die verandering zou brengen. Maar voor een ander deel van die samenleving was het gewoon een staatsgreep en een dictator. En ik ben in 1990 geboren, 15 jaar na de onafhankelijkheid en 8 jaar na de decembermoorden. Laten we ook niet vergeten dat er een binnenlandse oorlog ook nog is geweest in de jaren 80. Maar wanneer je opgroeit in Suriname, hoor je hier heel weinig tot bijna niets over. En was dat ook de reden dat je die film wilde gaan maken? Wat je nu vertelt? Dit is de tweede film die ik heb gemaakt. En de eerste film die ik heb gemaakt, die heet Je kan toch lezen. Dat gaat over de vraag waarom ik in Suriname opgroei en zo weinig meekrijg over deze geschiedenis. Daar komt er een zoektocht, start daar. En die, even die titel, Je kan toch lezen, heel intrigerend. Een soort verwijt klinkt dus. Als je het wil weten, kan je het lezen? Is dat hoe? Ja, ik had stiekem mijn moeder gefilmd als opening voor de film, om haar de vraag te stellen waarom hebt u mij eigenlijk nooit verteld over wat er zich in die tijd heeft afgespeeld. Want zij heeft het wel meegemaakt. Zij woonde in Suriname toen nog. En ik raakte bij haar een gevoelige snaar, waardoor ze heel erg ook geïrriteerd reageerde van: meisje, maak me niet moe, je kan toch lezen. Je ga lezen, dan kan je die geschiedenis wel tot je krijgen. En dat was treffend, vond ik, in het fenomeen hoe zich dat afspeelt. We praten niet of het nou gaat over deze moeilijke gebeurtenissen of andere dingen die in Suriname taboe zijn. Het geeft heel erg aan hoe mijn generatie, die het niet heeft meegemaakt, wel onderdeel is en blijft van deze geschiedenis, maar er zo weinig van weet. Ja. En dat heeft geleid tot het maken van films, en ik weet niet waar het eindigt. En toch, wat gebeurt er dan als je er wel over praat? Wat gebeurt er als jij probeert om dat gesprek te beginnen met je moeder of met mensen, nou ja, nu voor deze documentaire, mensen die erbij waren, mensen die meer kunnen vertellen over die geschiedenis? Ja, ik ben nu ongeveer 8 jaar ermee bezig. En in de afgelopen jaren blijft het dus heel moeilijk om hierover te praten. Sommigen die reageren heel afwijzend erop. Je stelt vragen die binnen onze cultuur als brutaal worden gezien. Ik heb niet voor niets de titel gekozen Beste meneer Boutersen. Puur omdat je dat gewoon echt niet doet. Dat mag niet. Maar je merkt ook dat er nog zoveel pijn zit in sommige delen van die samenleving. En je hebt je als jonge generatie je te verhouden tot die pijn. Tegelijkertijd wil je gewoon ook weten wat zich daar heeft afgespeeld. Dus het is ook een navigatieproces van hoe je zo respectvol mogelijk tot die informatie kan komen. En hoe doe je dat zonder zout te strooien in de wonden van mensen die nog niet geheeld zijn? Want dat is natuurlijk het grote probleem in zekere zin, dat de wond nooit geheeld is. Ja. Want op dit moment, het is nu wel zo dat Boutersen, die is wel veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moorden. Maar hij zit nog steeds niet in de gevangenis. Is nog steeds in afwachting van hoger beroep. Is dat ook de reden dat er misschien nog steeds niet over gesproken kan worden? Dat die volgende stap niet gezet kan worden? Ik denk dat het zeker onderdeel is van dat helingsproces. Hè? Dat, de vraag is ook, hè, wanneer, ik had zelf het idee dat als de veroordeling er was, dan zouden we erover kunnen praten. Want dan weten we wat de feiten zijn. En dan kunnen we op een gelijkwaardigere manier een bepaald gesprek met elkaar aangaan. Maar wat gebeurt er vervolgens in 2019 na de veroordeling? Er ontstaat alleen nog maar meer verwarring en alleen nog maar meer polarisatie. En ook de rol van Nederland wordt daarin meegenomen. Want dan gaat de discussie erover, ja, maar hij is wel veroordeeld, maar hebben ze onderzoek gedaan, goed genoeg onderzoek gedaan naar de rol die Nederland gespeeld heeft in dit verhaal? En dan rijst er de vraag, waarom houdt Nederland stukken over deze periode tot 2060 achter slot en grendel. Dus je komt in een hele andere discussie waarvan je denkt, oké, daar hebben we weer antwoorden. Maar dan komen er ook weer nieuwe vragen bij. Dus het eindigt niet. Dus om antwoord te geven op uw vraag, is het dan eerst nodig dat die rechtszaak afgerond is? Ik denk het niet. Ik denk dat het altijd blijft doorsudderen, zolang we dat niet met elkaar gaan doorbreken. Ja, je noemt stukken waaruit zou blijken dat Nederland een rol speelde bij de coup. Bij de coup, bij de decembermoorden, we weten het niet. En dat is, verschillende mensen hebben daar onderzoek naar gedaan en er wordt van alles over gezegd en verteld. Wat ik in mijn film duidelijk probeer te maken is dat mijn generatie zoekende is. En het helpt niet als dingen verborgen blijven. Met mijn film hou ik een pleidooi dat zowel in Suriname, maar ook in Nederland, gewoon alles openbaar gemaakt wordt en we er op een ander niveau met elkaar over kunnen gaan praten. Ja, want over wat voor stukken en documenten hebben we het dan? Want je noemt bijvoorbeeld dat Nederland betrokken zou zijn, dus dan heb je het over de Nederlandse archieven. Zijn er dan nog andere stukken? Zijn dit geruchten die je serieus moet nemen? Dit zijn geen geruchten. In mijn film interview ik oud-minister Jan Pronk. En oud-minister Jan Pronk geeft ook aan dat er door Nederland onderzoek is gedaan. Het zijn rapporten uit 1984. En die rapporten hebben onderzoek gedaan naar de rol van Nederland bij de coup. En die bijlagen die zijn tot staatsgeheim verklaard in belang van Nederland en haar bondgenoten. En die blijven dat tot 2060? Tot 2060 zijn ze. Maar ja, het zijn dus documenten die eventueel interessant zijn. Maar je zegt ook van het is bijna alsof er nog allerlei geruchten om zitten. Dus brengen die documenten misschien wel niet per se iets heel nieuws naar boven. Maar het is meer het feit dat die documenten achter slot en grendel liggen. Ja. Dat maar zorgt dat het door blijft etteren. Kijk, in de fase van het helingsproces waarin we zitten is het belangrijk dat alle spelers die hier een bepaalde verantwoordelijkheid bij hebben open kaart spelen. Het gaat niet om wat zit er nou precies in die stukken. Het gaat erom op de manier waarop er mee wordt omgegaan. Zoals ik in de film ook aangeef ten opzichte van de president van Suriname. Het kan niet zo zijn dat een oud-kolonisator tot de dag van vandaag bepaalt wanneer wij wel of geen toegang krijgen tot die geschiedenis. Dan gaat het niet eens om wat er in die teksten staat. Het gaat om het principe. Willen wij vanuit Suriname en Nederland een gelijkwaardige relatie met elkaar aangaan, dan hebben we dat te doen op basis van erkenning, zelfreflectie en dat eerlijke gesprek dat op gang moet komen. Dus die jaren 80, wat voor veel verdeeldheid heeft gezorgd in Suriname, maar ook binnen de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland, ook in de relatie Suriname-Nederland. Het is nu na zoveel jaar dat premier Rutte voor het eerst weer naar Suriname is gegaan. En we proberen steeds weer opnieuw een nieuwe relatie met elkaar aan te gaan. Maar op basis waarvan? Dus dit is eigenlijk ook iets, het is echt een oproep wat dat betreft. Dit is iets concreets wat Nederland ook zou kunnen doen om Suriname te helpen om verder te komen in dit proces. Het gaat niet alleen om verder komen, het gaat om, wij zitten nog in een fase van volwassenwording. En het, ik ben ook van mening dat deze vraag vanuit Suriname zelf moet komen. Die is er ook tot nu toe niet geweest. Dus ik heb dat ook aan de president van Suriname inderdaad gevraagd van help onze generatie om wel gezamenlijk die toekomst in te kunnen. Want wij willen niet meer vanuit die polarisatie, die verdeeldheid, dan mag je wel met die omgaan en dan niet. Een geschiedenis die wij niet kennen, maar die ons tot de dag van vandaag verdeelt. Nu zeg je, had het net over met wie je dan sprak, hè, voor de film. Want de film die komt binnenkort uit, kan iedereen zien. Met wie heb je dan kunnen spreken uiteindelijk? Kon je de mensen met wie je wilde praten, kon je die vinden? Nee. Nee, en dat dat vond ik heel moeilijk in dit proces inderdaad. Omdat ik dacht, ik heb die eerste film gemaakt, dus je hebt ook een bepaald vertrouwen kunnen winnen bij mensen. Maar dat heeft niets te maken met mij als individu. Het heeft te maken met, zijn mensen er klaar voor om te praten over een moeilijk verleden? Zijn mensen er klaar voor om wonden die bij hun nog niet geheeld zijn, om dat zo à la publiek ook kenbaar te maken? En wij hebben een cultuur van schaamte. Mensen mogen niet zien wat achter onze deuren gebeurt. Dus nee, het is niet gelukt om de mensen te spreken die ik graag zou willen spreken. Wie heb je wel gesproken? Ik heb vooral mensen kunnen spreken die juist achter Boutersen staan. En mijn intentie is geweest, met deze film wil ik iedereen kunnen zien. Ik wil kunnen begrijpen waarom jij er wel voor kiest om minister te worden in het kabinet van Boutersen. Terwijl je ook een trauma hebt ten opzichte van de 8 decembermoorden. En is het je dan gelukt om, want dat lijkt me moeilijk, als de mensen met wie je wil praten uiteindelijk niet willen praten, hoe breng je dan het trauma, de zwijgcultuur, hoe breng je dan in beeld? Krijgen allemaal shots zien van mensen die zeggen, ja, sorry meisje, hier praat ik niet over? Ja, dus dat maak ik wel zichtbaar. Ik maak zichtbaar welke pogingen je doet om dat gesprek te voeren, maar ook als dat niet lukt. En in dat proces van film maken, dan baal je daar ontzettend van, omdat je een bepaald beeld hebt van hoe je wil dat die film eruit ziet. Maar je maakt nooit de film die je wil maken, je maakt de film die er moet zijn. En als ik kijk naar wat het losmaakt, want ik heb deze film op 25 juli als eerst in Suriname in première laten gaan, omdat dit onderwerp vooral in Suriname natuurlijk voor mij belangrijk is, dan merk ik dat het juist goed is om dat stuk zichtbaar te maken. Wat het effect daarvan is op een generatie die opgroeit en denkt, oh, laten we dat verleden maar achter ons laten. En, ja, want hoe was de ontvangst dan? Daar ben ik dan heel benieuwd. Ja, heel positief. En het mooie van die zaal was dat er voor het eerst mensen bij elkaar zaten die Boutersen ondersteunen. Mensen die echt niet achter Boutersen staan. mensen die de Binnenlandse Oorlog hebben meegemaakt. Dus die vanuit het binnenland met bussen naar de bioscoop in Suriname zijn gekomen. Dus het was een hele unieke samenstelling. Ik was mega zenuwachtig natuurlijk, omdat het ook net zo goed niet goed had kunnen aflopen. Ja. Het is eigenlijk heel mooi wat je vertelt. Want je zegt eigenlijk, dit verdeelt de natie tot op heden. Ja. En wat je nu schetst, is dat het voor het eerst dat jij ernaar streeft, het moet eigenlijk het verleden worden waar we ons allemaal toe verhouden, gezamenlijk. Ja. Dat is wat je wilt. Is dat waarom het zo belangrijk is? Voor mij wel. Voor mij is het de zoektocht naar wat er voor nodig is om dichter bij elkaar te komen. Of dat nu is tussen de verschillende groepen in Suriname, of als het nu is tussen Suriname en Nederland. Want ik ben hier geboren, daar opgegroeid, hier komen studeren. Je bent steeds je bent een kind van twee landen. Dus je wil dat mensen dichter bij elkaar komen. Ja. Denk je dat Desi Boutersen gaat kijken? De film heet Beste Meneer Boutersen. Hoop je dat hij gaat kijken? Hij heeft de film gezien. En? Hij heeft het positief ontvangen. Je hebt iets gehoord? Vertel. Wat heb je dan gehoord? Heeft hij laten weten wat hij ervan vond? Ja, ik heb niet voor niets de film Beste Meneer Boutersen genoemd. De film is een brief aan meneer Boutersen. Omdat ik vanuit mijn generatie eigenlijk de mensen die verantwoordelijk zijn geweest eigenlijk niet zozeer ter verantwoording wil roepen, maar zichtbaar mee wil maken van dit zijn de effecten van geweest van de keuzes die jij hebt gemaakt. En dat is niet alleen Boutersen, dat is ook Nederland, dat is Amerika, dat is Brunswijk. Ik had alle namen achter die beste meneer kunnen invullen. Maar toen die film er was, dacht ik, ja, maar ik wil niet dat hij het via de media tot zich neemt. He, dat is niet chic. Met alles wat je doet, moet je respectvol zijn in hoe je het doet. Ook naar iemand als meneer Boutersen. Toen ik laatst in Suriname was, heb ik hem de film laten zien. We hebben niet een gesprek echt gehad, maar hij kon de oprechtheid van de film waarderen. En verder weet ik nog niet wat ik er verder mee wil en hoe ik daarmee verder moet, maar stap voor stap. Stap voor stap. Nou goed, inderdaad, je zegt al beste meneer Boutersen, maar het is dus eigenlijk ook een film aan ons. En wij kunnen die film ook gaan kijken. Documentaire Beste meneer Boutersen vanaf 6 oktober in de bioscoop te zien. Ik wil je bedanken, Ananta Kemraj. De column van John Jansen van Galen. Kamervoorzitter, het is een nobel ambt. Verkeersagent van de parlementaire democratie, spreekstalmeester van de volksvertegenwoordiging. Ik herinner mij Frans Jozef van Tiel, telg uit een Helmonds textielfabrikantengeslacht. Rooms, rechts, maar rechtvaardig, als een leeuw in zijn zetel. Daarna kwamen twee slanke sociaaldemocraten, Anne Vondeling en Dick Dolman, bovenmeesters in de goede zin des woords. Links, maar naar vermogen onpartijdig. Vondeling vond dat de Kamer zich geen lam, maar leeuw moest betonen. Dolman was kenner van Shakespeare. Toen twee christendemocraten, Wim Deetman, ook een goede bovenmeester, en Piet Bukman, gepokt en gemazeld in het protestants-christelijke jongelingswezen. Daarna de eerste vrouw, Jeltje van Nieuwenhoven. Links en reuzegezellig kon je mee lachen, maar ondertussen hield ze de hand aan de knoppen. Met dat Friese accent, dat staat voor nuchterheid en oprechtheid. Vervolgens Frans Wijsglas. VVD'er, liberaal, jawel, maar dan een echte. Niet te benauwd om een afwijkend standpunt in te nemen en de Kamervoorzitter voortaan te laten kiezen. Daarna Gerdy Verbeet, ook sociaaldemocraat, de voorzitter die de gewone taal in het parlement wou hebben. En toen, ik moest het opzoeken, Madeleine van Torenburg, CDA. Bewaar ik geen actieve herinnering aan. Wel aan Khadija Riep, die na haar kwam. Van Marokkaanse afkomst. En ze oogste meteen mijn sympathie doordat Geert Wilders haar blijkbaar beschouwde als een soort landverrader of vijfde kolonne en begon te eisen dat ze haar dubbele nationaliteit prijs gaf. Wat niet eens kan. Bij haar eigen partij, de Partij van de Arbeid, lag ze niet helemaal lekker. Ze gold als eigenzinnig en een lastige tante. En volgens haarzelf was dat juist een heel goede eigenschap voor een Kamervoorzitter. Lag ze toen al met haar personeel overhoop? Ik herinner mij dat wij met de nieuwsredacties van de NOS ooit hockeyden tegen het personeel van de Tweede Kamer. Nienke de Zoete was de absolute ster aan onze zijde en ik was de loser, want ik kan niet hockeyen, nooit gekund. Het regende zachtjes, maar langs de lijn stond op Pumps met een paraplu de latere Kamervoorzitter tuk op publiciteit of loyaal aan haar mensen. Ze won allengs aan populariteit, maar na 9 jaar vormden de coalitiepartijen een front tegen haar en werd ze gewipt. Dat kon ze slecht verkroppen. En nu wordt opeens een onderzoek ingesteld naar haar bewind als Kamervoorzitter. Dat een schrikbewind zou zijn geweest. Wat zou er gebeurd zijn? Bij schrikbewind denk je, zegt ze zelf, aan ayatollahs die meisjes laten vermoorden omdat ze geen hoofddoek willen dragen. Maar ze moesten tientallen, er moeten tientallen anonieme klachten zijn binnengekomen. Dat is raar, ruim een jaar na haar aftreden. Dat ze om zich heen een onveilige of zelfs zeer onveilige werkomgeving schiep. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Veilig is een modewoord geworden. Voor zowel MeToo als voor klokkenluiders. Kan het zijn dat Ariep Kamerpersoneel te veel op de huid zat? Dat ze beter hun best moesten doen, op tijd moesten komen, niet zoveel zitten appen? Daar ging ze niet eens over. We weten het niet. En misschien zullen we het nooit weten. Want Ariep zelf wil aan geen onderzoek meewerken. Ondertussen is de vraag hoe het komt dat ze bij iedereen die ik ken sympathie oogst. Ik denk dat het vooral komt doordat ze zo duidelijk niet in de Haagse bubbel past. De vissenkom, de krabbenmand. En nu gaat ze eruit. Voorgoed. Ik zal haar missen. Dankjewel nog, John. En ja, de tijd zal het leren. Vladimir Poetin bewijst de macht van het verleden. Zoals uranium voor kernwapens wordt verrijkt, zo heeft hij weapons-grade history gecreëerd. Dat schrijft historicus Ivo van der Weijden in zijn nieuwe boek De Macht van het Verleden. In zijn boek toont hij hoe politieke leiders overal ter wereld, in Rusland, Polen, China, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, de geschiedenis als machtig wapen inzetten en hoe gevaarlijk dat kan zijn. En Ivo is de gast in een week waarin, ja, jouw boek is natuurlijk al een hele tijd enorm actueel in zekere zin. Je bent er al een hele tijd mee bezig, maar we zijn blij dat je er deze week bent. Net op het moment dat we hebben gezien eigenlijk dat Poetin opnieuw de geschiedenis als wapen heeft ingezet afgelopen weekend. Was het nog verrassend voor jou? Er werd toch gesproken van, god, het is een verrassende toespraak. Was het voor jou ook nog verrassend? Of? Nee, voor mij eigenlijk niet. Nee, ja, je gaf al aan, het is weapons grade history. Hè? Nou ja, en is het dan een kernbom, die geschiedenis? Nou ja, je ziet wel de verwoestende werking nu in Oekraïne van een bepaald beeld wat Poetin heeft neergezet van die geschiedenis. Maar daar is hij al heel lang mee bezig. Hij staat lang aan het bijslijpen en eigenlijk geldt al heel lang in Rusland het Westen als de grote vijand. En de geschiedenis wordt daarbij gesleept om allerhande dingen aan te halen om te bewijzen dat dat het geval is. En daar is hij zeg maar al heel lang mee bezig. Dat is een heel stelsel. Dat heeft hij een bouwwerk waar hij al eigenlijk sinds zijn aantreden in 2000 als president mee aan de slag is geweest. En dat bouwwerk staat er nu. En die speech van afgelopen vrijdag, dat is echt gewoon een uiting van alle haat en wrok die daarin besloten ligt. En toch nog eventjes die vergelijking. Het klinkt als een zeer boude vergelijking tussen kernwapens en geschiedenis. Probeer nog eventjes ietsje duidelijker te maken. Waar zit hem dat in, wat jou betreft? Nou, dat zit hem erin eigenlijk dat je langzaam iets opbouwt. Hè. Dat raffineer je, dat uranium moet je ook zuiveren, zodat je het op een gegeven moment kan gebruiken als onderdeel voor een kernbom. En eigenlijk, Poetin is daar ook mee bezig geweest. Hij heeft langzaam maar zeker een bepaald stelsel opgebouwd met musea, met scholen, met onderwijs, met media, overal dezelfde boodschap. En telkens nieuwe bewijslast aangehaald om die centrale stelling te bewijzen. Rusland is een permanent belegerde vesting, belegerd vanuit het Westen. En er zijn in de geschiedenis van Rusland altijd, want dan komt de clue natuurlijk, sterke leiders geweest die die vesting hebben verdedigd met succes. En hij zal de volgende zijn, zo hoop in ieder geval. Dat is nu even de vraag, maar hij zegt het wel. Ja, want even als je kort zou moeten samenvatten wat zijn visie op de geschiedenis is, dat dat principe van de belegerde vesting? Ja, ja, hij heeft een beeld. Rusland, de geschiedenis van Rusland is 1000 jaar lang. En in die 1000 jaar zegt hij, en het is niet helemaal waar, hij laat van alles weg, hij heeft het geraffineerd, maar hij zegt, er zijn telkens aanvallen vanuit het Westen ondernomen, telkens pogingen in die 1000-jarige geschiedenis om die belegerde vesting te ontmantelen, te veroveren. De normen en waarden, de Russische normen en waarden, spirituele normen en waarden, zoals het ook in de grondwet van Rusland inmiddels staat, te ondermijnen. En ja, dan krijg je die bizarre uitspraken over satanisme en dergelijke in die toespraak. Maar dat past allemaal binnen dat grote bouwwerk, dat frame van die 1000-jarige geschiedenis van Rusland. En dat zij wel het ware christendom zouden vertegenwoordigen. Dus dat, ja. Ja. Dus die geschiedenis, dat verhaal, is al ouder dan Poetin. Hij pakt iets op wat al bestaat en maakt daar gebruik, misbruik van. Ja, hij heeft heel slim, of hij heeft het niet helemaal alleen gedaan. Ook die Vladimir Medinsky, die als onderhandelaar een tijdje nog in Oekraïne is bezig geweest. Dat is ook een geschiedfanaticus, zou je bijna kunnen zeggen. En samen heeft Poetin met zijn mannen in het Kremlin allerlei elementen gepakt uit het Russische verleden. We hebben het hier al eens over de decembristenopstand gehad, waarbij tsaar Nicolaas de Eerste uiteindelijk koos voor nationalisme, autocratie en orthodoxie als het fundament van Rusland. En hij heeft daar nog een ander element uit een latere periode, de Sovjet-Unie, bijgepakt. Toen het op een gegeven moment niet zo lekker meer liep met de Sovjet-Unie onder Brezhnev, hè, dat stagneerde allemaal enorm. Toen kon dat ook weer Stalin, of eigenlijk de grote Vaderlandse Oorlog, centraal geplaatst in de Russische geschiedenis. Tweede Wereldoorlog. Want dat noemen is eigenlijk de grote Vaderlandse Oorlog. Ja, precies. De grote Vaderlandse Oorlog is dé term in Rusland. Die heeft hij de centrale rol gegeven, omdat dat ook bewijst dat Rusland een force for good zou zijn. Hè, toen heeft de Sovjet-Unie het kwade, de nazi's, verslagen. En dat is een overwinning waar iedereen in Rusland nu nog trots op is. En waar hij dan aan kan refereren en alles in dat perspectief kan plaatsen. Ja, wat ik ook wel interessant vind, het gaat over trots en trots op je land, et cetera. Maar tegelijkertijd laat je ook zien dat er ook heel veel rancune en woede en haat ingestopt wordt. Hoort dat erbij? Is dat onvermijdelijk als je zo patriotistisch, nationalistisch bent, dat je dit, is dit een deel van het verhaal? Ja, het is eigenlijk een beetje wat ik in mijn boek probeer te beschrijven, een soort stappenplan. Hè. Ik hoop niet dat mensen dit als een soort handleiding gaan oppakken. Maar het is een soort stappenplan. Nou, je weet maar nooit, hè? Ja. Nee, ja, je weet nooit wie het allemaal in handen krijgt en wat ze ermee gaan doen. Maar het is inderdaad, je begint met trots en een beetje trots is op zich niet erg. Iedereen heeft zijn eigen familiegeschiedenis, zijn eigen verhalen in zijn vriendenclub waar hij plezier aan ontleed. Maar dan die trots, dat is in het geval van die autocraten en sommige politici ook in het Westen hier. Die trots is dan vaak een trots die op iets wat er niet meer is. Wat we kwijt zijn, wat we verloren zijn. En dan kom je eigenlijk bij een soort glijdende schaal. Want als je iets verloren bent, nou, dan zou het door jezelf kunnen komen. Maar dat is natuurlijk niet fijn als je trots wil neerzetten. Dus dan is er een vijand, iemand anders, die het van je heeft afgenomen. En dan komt er inderdaad zeker als je, en dat doet iemand als Poetin, maar ook iemand als Xi Jinping, een wederopstanding belooft, ja, dan komen er echt gevoelens van vijandschap, van wrok en een soort giftige cocktail die je dan kunt aanwenden om te proberen het volk achter je te verenigen. Wat voor bizarre plannen je ook gaan uitvoeren, zoals een land, je buurland binnenvallen of anderszins. Ja, dus dat is de dynamiek eigenlijk die je beschrijft, die zie je bij Poetin. Maar dat is het fascinerende inderdaad aan je boek. En waarom je het inderdaad als autocraat waarschijnlijk bijna als handboek zou kunnen lezen, is dat jij het beschrijft van of je nu in China bent of in Polen of dus zelfs ook in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Je ziet telkens diezelfde dynamiek, dezelfde manier van handelen om een verhaal te vertellen, een verhaal te maken van de geschiedenis. Ja. Om mensen achter je beleid te krijgen. Ja, het is een vaste verhaallijn eigenlijk die begint met trots, treurnis en dan, wat er nog niet is, triomf in de toekomst. Het is bijna een soort religieus verhaal van ondergang en wederopstanding, wat er ook mensen kan meeslepen. Zeker omdat het dan altijd refereert aan trots in het verleden. En dat appelleert dan weer aan nostalgische sentimenten die ook iedereen wel kent. Van vroeger was alles beter. En zouden we maar weer terug kunnen naar die tijd waarin alles zo simpel was en zo fijn. En dat is een sentiment wat zeker, we hadden het net in het eerste uur over crisis, wat dan meespeelt. Hè? Als je belaagd wordt door allerhande crisis en iemand zegt, oh, ik los het wel op door weer terug te gaan naar de tijd voor die crisis en doe nou maar met mij mee, dan komt alles goed. Ja, dat is ook wel een aantrekkelijk beeld. Ja, en je zegt het is. Je behandelt allerlei autoritaire leiders, voornamelijk. Ja. Alleen daarnaast nog Boris Johnson. Ja. Hoe zit dat precies? Zijn het vooral autoritaire leiders die geschiedenis tot wapen maken? En dan hij is de uitzondering die de regel bevestigt? Of hoe werkt dat? Helaas niet. Nee, hij is niet de uitzondering die de regel bevestigt. Kijk, wat bij die autocraten en autoritaire leiders makkelijk is, zij hebben een hele infrastructuur die ze makkelijk kunnen aanwenden om dat verhaal te vertellen. Zij controleren de media, zij kunnen musea bouwen, zij bepalen het onderwijs. En daar zijn ze dan ook fanatiek mee bezig om op alle mogelijke manieren dat verhaal in beeld te krijgen. Maar die verhaallijn, dat is iets wat politici hier in het Westen ook gewoon gebruiken. Boris Johnson is in mijn ogen een perfect voorbeeld van zo'n verhaal van trots op het Britse Empire. Iets wat er niet meer is, wat men kwijt is. Er zijn problemen in het Verenigd Koninkrijk. En hij beloofde ten tijde van het Brexit-referendum, als we ons nu maar weer losweken of losscheuren uit de ketenen van de Europese Unie, hè, dat was de grote vijand in dit geval, dan komen we weer in een gunstiger vaarwater, letterlijk en figuurlijk, terecht. Dan kunnen we als Global Nation weer over de wereldzeeën, nou niet heersen, maar in ieder geval wel handelen. En dan zouden ook alle problemen in het Verenigd Koninkrijk smelten als sneeuw voor de zon. En dat werkte ook, want men heeft het vertrek gestemd. Maar zeg je nou eindelijk, er moet een verbod komen op elke vorm van nationalisme en patriotisme als door de geschiedenis gesteund. Dat soort verhalen moeten we eigenlijk dat mag niet meer? Nou, wat mij een liefding waard zou zijn, is als politici met hun tengels van de geschiedenis af zouden blijven. Je ziet ook hier in Nederland, nou kijk, dit is natuurlijk een heel mooi museum, het openluchtmuseum waar we vandaag zijn. Hè. Daar kun je alles zien hoe het was. Maar we hebben nu ook weer plannen voor een Nationaal Historisch Museum. Daar zullen ze hier in het Openluchtmuseum ook wel met enige gemengde gevoelens aan terugdenken aan dat soort plannen. Maar wat je dan weer interessant is om te zien is, kijk, wij willen dan als kabinet, of we, het kabinet wil een Nationaal Historisch Museum bouwen. En daarnaast een slavernijmuseum. En dan vind ik het maffe, eigenlijk zijn we dan weer bezig met de zwarte bladzijde, want dat doet iemand als Poetin of iemand als Xi Jinping ook, de zwarte bladzijde uit dat Nationaal Historisch Museum in een slavernijmuseum zetten. Terwijl natuurlijk eigenlijk gewoon één groot museum zou moeten zijn wat alle elementen belicht. En dan zou ik zeggen, dat is wel goed. De verbreding van zo'n geschiedenis, hè, dat je trots mag zijn, dat kan. Maar tegelijkertijd een compleet beeld schetst, dat je ook die negatieve kanten laat zien. Ja, dan zou het mijn liefding waard zijn. En dan mag je, wat mij betreft, ook wel een Nationaal Historisch Museum bouwen. Ja. Kan het ook zijn dat, als we nog even naar Poetin terugkeren, want op een andere reden ligt dat voor de hand. Mm-hmm. Kan het zo zijn dat verhaal van wij zijn slachtoffer door vijanden omringd, het Westen, dat zich op een gegeven moment ook tegen Poetin gaat keren? Dat verhaal gijzelt hem. Kan dat zich ook tegen hem gaan keren? Ja, ik denk het wel. Kijk, de macht van het verleden. Hè, we hebben nu telkens beschreven dat machthebbers die dat verleden, de geschiedenis gebruiken om hun macht het fundament te geven, om het te legitimeren. Maar wat ik gemerkt heb, is dat dat verleden, dat krijgt ook macht over jou. Die verhaallijn, daar kom je zelf ook in vast te zitten. En je ziet nu, hè, bij Poetin gaat het wat minder met zijn oorlog in Oekraïne. Die mobilisatie zorgt voor weerstand. En dan zie je die toespraak van vrijdag eigenlijk als een soort vlucht naar voren. Wat hij in mijn ogen deed, was nog eens benadrukken voor de Russen van, ja, maar jongens, echt, het is heel belangrijk, want het Westen is de grote vijand en de enige manier waarop we daaraan kunnen ontsnappen is die oorlog voortzetten. Dus hij komt in een fuik terecht, daar zwem je in als machthebber als je niet oplet. En dat zie je eigenlijk ook overal wel gebeuren. En dan krijg je dus dat je niet meer terug kan. En in het geval van Poetin hoop ik maar dat het blijkt dat dat bouwwerk ook is gaan wankelen. Hè. Door die mobilisatie zie je ook dat mensen dat verhaal niet meer als zoete koek slikken. En ja, dat is misschien een mooie, voor ons gezien een mooie toekomst. En voor Poetin hopelijk een wat slechtere toekomst. Ja, precies. Dus je kan eigenlijk niet meer uit dat verhaal stappen. Dat is toch ook nog wel, nou ja, als dan dus toch autoritaire leiders of andere politici jouw boek gaan lezen als handboek, dan is dit misschien nog een kleine waarschuwing. Er zit dus ook wel een gevaar aan het gebruik. Ja, we moeten achter in het boek beginnen, als ik jou goed begrijp. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Dankjewel, Ivo van der Weijden-Ven. En je boek heet dus De Macht van het Verleden en het ligt vanaf donderdag in de winkels. En dan gaan we nu nog één keer luisteren naar de muziek van Camerata Trajectina. Een muziekgezelschap wat op dit moment op tournee is met een voorstelling over het rampjaar 1672. En uit die voorstelling zingen ze nu een matrozen-drinklied... waarin de matrozen Willem III toezingen... nadat deze prins van Oranje het opperbevel over het leger heeft gekregen. Een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. De huidige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling vangst konden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ja, als u vaker over thee luistert, dan weet u dat polygoonjournaals zoals deze met regelmaat voorbij komen. We kunnen het niet helpen. We zijn al eenmaal een beetje verliefd op de prachtige stem van de presentator. Philip Bloemendal heette hij. De man die decennia het nieuws van een geheel eigen geluid voorzag. Maar welk leven ging er eigenlijk schuil achter deze iconische stem? Zijn zoon, Robert Bloemendal, die nam het levensverhaal van zijn vader voor zijn dood op met een recorder. En op basis van die gesprekken schreef hij, meer dan 20 jaar na zijn vaders dood, samen met Rob de Lange een boek. En dat heet De Stem van Mijn Vader. Welkom, Robert. Goedemorgen. Ja, daar is de stem. Ja. Mooie stem heeft mijn vader, hè? Ja, een hele uitzonderlijke stem. En u heeft hem ook. Nee, ik heb hem een klein beetje, ja. Ik heb een aantal keren de afgelopen dagen de stem mogen nadoen. Maar er is er maar één die het echt kon. Dat was hij natuurlijk. Ja, precies. Maar het klinkt wel een beetje hetzelfde. Zeker. En wat ik zo mooi vind, je hebt iets gedaan wat ieder kind zich eigenlijk voorneemt, maar wat er bijna nooit van komt, om echt uren met je ouders te spreken en nou eens goed van begin tot eind dat levensverhaal op te nemen. Waarom wilde je dat graag? Elke 4e en 5e mei zaten mijn moeder, mijn zusje en ik zaten bij de televisie te kijken op 4 mei naar de dodenherdenking op de Dam. En dan, nadat de 2 minuten stilte waren geweest, zaten we allemaal min of meer wat emotioneel bij elkaar. En begon mijn vader zijn verhaal te vertellen over wat hem allemaal was overkomen in de oorlog. En dan de 5e mei kwamen de verhalen over de bevrijding. En hij was zo conscientieus en wist zich zoveel te herinneren dat ik op een bepaald moment heb gezegd: lieve papa, ik kan niet alles onthouden. Zou jij met mij willen wandelen en dan tijdens de wandeling jouw hele leven kunnen inspreken? En dat heeft hij gedaan. En we zijn naar Limburg gegaan, waar wij 2 weekenden met een bandrecorder door de bossen hebben gelopen. En later hebben we ook nog opnames gemaakt. En hij heeft in chronologische volgorde, vanaf zijn geboorte in 1918, heeft hij zijn verhaal verteld. En dat is heel bijzonder. En ik vind het ook heel mooi om van oudere mensen steeds verhalen te horen. Want ieder mens heeft natuurlijk een verleden. En de Volkskrant, die ik met plezier lees, die heeft nu ook rubrieken 100 jaar. En dan praten ze met een 100-jarige. Nou, dat zijn fantastisch mooie verhalen om te lezen. Ja, en wat zo bijzonder is aan de jeugd van jouw vader is, we denken natuurlijk van het moet een hele nette, beschaafde man zijn geweest met die stem. Maar het is niet per se zo dat hij uit de allerchiekste milieus kwam, of wel? Nee. Hij is opgevoed in een joods-orthodox milieu. En was een beetje een kwajongen vroeger, zoals veel jongetjes vroeger wat kwajongensachtige gedrag vertoonden. En hij ging naar de middelbare school en hij moest fietsen 1,5 uur. En dan hield hij zich vast achteraan de vrachtauto. En dan, nee, hij is niet uit een heel erg, wat je zei, bijzonder milieu terechtgekomen. Wel in Haarlem, waar men altijd van zegt, daar wordt het mooiste Nederlands gesproken, toch? Ja, hij woonde eerst in Zandvoort. Hij is geboren in Scheveningen, is daarna met zijn vader naar Zandvoort gegaan. En ging in Haarlem op het Kennemer Lyceum naar school. En daar werd wel heel netjes Nederlands gesproken. En mijn vader had een talenknobbel. En daardoor heeft hij geleerd om goed de zinnen en de taal uit te spreken. Ja. Je beschrijft je vader ook tijdens de Duitse bezetting. En dan schrijf je dat hij een kat met 9 levens was. Wat gebeurde er met je vader tijdens de bezetting? Ging hij de onderduik in? Nou, voordat hij ging onderduiken heeft hij zich nog redelijk vrij kunnen bewegen in Amsterdam, waar hij werkte. En hij heeft een vals identiteitsbewijs heeft hij gekregen. Hij heette niet meer Philip Bloemendal, maar heette Peter Zalm en kwam uit Bloemendaal. En, vandaar de verwarring dus steeds. Heel veel mensen zeggen, het fijn dat Philip Bloemendaal. Het is Dal. Heel duidelijk Dal. Maar hij heeft allerlei dingen in de oorlog gedaan. En heeft ook mede door zijn voortreffelijke Duits spreken, wat hij goed geleerd heeft, heeft hij een aantal keren is hij aangehouden en heeft zich eruit kunnen kletsen. Ja. En hoe ging het de rest van de familie? Want hij heeft het overleefd, maar de rest? Ja, mijn vader was dus Joods. En op een bepaald ogenblik zijn moeder en zijn tante, de zuster van zijn moeder, zijn weggehaald. En als we de geschiedenis na de oorlog helemaal bekijken, dan zijn er helaas 26 mensen uit zijn familie vermoord door de Duitsers. Ja. Dus die familie heeft het helaas niet goed overleefd. Vandaar dat het voor jullie ook 4 en 5 mei zo'n ding was. Altijd. Ja, dat was voor hem, maar ook voor mij, was dat altijd een heel emotioneel moment. En ik werd altijd ontroerd van de stilte, die 2 minuten stilte. En daarna dan weer het Wilhelmus. Ja, en elke keer als ik dat hoor, dan word ik nog steeds ontroerd. Ja. En wat schrijnend is wat we lezen in jouw boek, is dat de stem van je vader, zoals wij die kennen, eigenlijk ten diepste gevormd is door de oorlog. Want het was in die 3 jaar onderduiktijd, zo vertelt je vader, dat hij echt aan de radio gekluisterd zat en dat hij ook leerde hoe de radio moet klinken. Laten we even luisteren wat hij daarover vertelt. Ik luisterde dag in dag uit naar de Engelse radio. En daar heb ik dus al die dingen van geleerd. Van this is London calling in the European service of the BBC. On 1500 meters and in the 49, 41, 31, 25, 19, 16 and 13 meter band. Hier spricht der Sender der Vereinten Nationen in Französisch Nordafrika. Parla Londra, è terminata la nostra trasmissione. Su 2 larghezza d'onda nel campo di 45 metri, su larghezza d'onda 73. Buonasera, signori, enzovoort. Al die dingen luisterde ik af. En het grappige was dat ik op die manier, doordat ik eerst het Frans had gehoord en die bulletins in al die talen hetzelfde waren, begreep ik volledig het Spaans en het Italiaans, wat ik dus hoorde. En België bijvoorbeeld, hè. Wij doen ons best, zonder erop te boffen. En toch kraken we ze wel, de moffen. Geweldig, hè? Ja. Ja. Je zit ook helemaal gestimuleerd ja. mee te doen. Applaus. Ja, ja. Applaus. Nou, weet je, kijk, het leuke was, ik zei net al, mijn vader had een ijzeren geheugen. En op de achtergrond hoor je het geluid van een auto, want we zaten in de auto. En op een gegeven moment vanuit zijn hoofd, zonder ook maar een papiertje of iets, wam, al die teksten. En perfect uitgesproken. Nou, heel bijzonder vond ja, ik nee, dat. Maar het is heel apart, want als je voor de eerste keer hoort, denk je van, wordt er nu een bandje opgezet met de originele teksten van die omroepers van toen? Nee, maar het is je vader. Ja, het is uit zijn hoofd. En dat, wat zegt dat ook over wat de radio dan voor hem betekende? In die onderduiktijd. Want als het zo diep in zijn hoofd zat. Ja, ik vermoed dat het een soort levenslijn was en dat het hem ook in mede in leven heeft gehouden. Want hij zat ondergedoken in Enkhuizen en daar hadden ze nog een illegale radio. En gelukkig kon hij elke dag luisteren naar de BBC en heeft dit vele malen beluisterd. En ja, dat heeft indruk gemaakt. Hij had nooit van tevoren gedacht dat hij later zo'n carrière zou gaan opbouwen. Eerst bij Radio Herreizend Nederland na de Tweede Wereldoorlog en daarna bij Polygoon. Maar dat heeft kennelijk heel veel indruk op hem gemaakt. Ja, en iets anders wat natuurlijk geweldig is en wat je hier hoort, is niet alleen dat hij die stemmen perfect imiteert en ook de talen, echt gewoon de accenten zijn perfect, maar dan ook een soort hilarische imitatie op het einde van een Vlaming, is dat geloof ik? Zeker weten, hè? Ja. Het was een man die humor had, of ja, niet? Ja, hij had veel humor. We hebben ook heel veel gelachen samen, ja. Dat klopt, ja. Ja. En was dat ook iets wat... Want dat Polygoonjournaal, dat werd dus eigenlijk ook met een zekere knipoog gemaakt. Begrijpen we dat goed? Hij wilde niet een harde nieuwsverslaggever zijn, maar bracht een soort knipoog erin. Of begrijpen we dat verkeerd? Ja, kijk... De directie en de redactie van Polygoon heeft altijd gezegd, mensen gaan naar de bioscoop omdat ze vermaakt willen worden. Ze gaan voor het entertainment. En het journaal, dat moet niet alleen maar droefenis gaan brengen. En hij heeft geprobeerd altijd een kwinkslag, een leuke tekstspeling erin te brengen. En de cameramensen die het materiaal moesten schieten, die kregen de opdracht, je krijgt twee rollen, 35 mm... celluloid, film met je mee. En daar kom je mee terug met de hele reportage plus een geintje. Want zonder een geintje kan ik het niet maken. Ja, je ziet ook foto's in je boek en daar staat je vader met een hoedje op en dan denk ik, daar staat Orson Welles. Maar dat is gewoon je vader. Met ja, wat leuk dat je zegt dat hij op Orson Welles lijkt. Want mijn goede vriend waarmee ik jarenlang theater heb gespeeld, die kwam een keer terug uit Londen met een gigantische poster van Orson Welles. Ja, en zei, dat ben jij, zei hij tegen mij. We beginnen het te zien. Ja, ja zeker. Ik zat dichtbij, maar nog niet helemaal warm. He, dat overkomt me wel vaker. Goed, en toch nog even iets anders. Je vader, Joods, oorlogsoverlevende, groot deel van de familie overkomen. Hij maakt dan die films, die journaals, polygoonjournaals, waar eigenlijk ons dat knusse, gezellige, gelukkig gewoon Nederland wordt teruggegeven als Nederlands volk. Heeft dat iets tragisch in je ogen, dat juist jouw vader dat deed, moest doen? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind dat niet tragisch dat hij dat gedaan heeft. Hij is na de oorlog begonnen in 1946 bij Polygoon. En na de oorlog heeft Nederland zichzelf als land weer helemaal opgebouwd. Dus Polygoon heeft zeker in de eerste jaren bijdrage geleverd om verslag te geven van de opbouw van Nederland. En mijn vader zelf zei altijd, ja, het is gewoon mijn werk. Ik doe mijn werk en dat doe ik met veel plezier. Ik zie daar niet iets tragisch in, nee. Nee. En... Wij luisteren heel graag naar Polygoon Journaal. We gebruiken er vaak fragmenten van. We vinden het ook... Het heeft iets nostalgisch natuurlijk. Zeker. Ook iets oudbolligs, als ik zo vrij mag zijn. Soms, maar onderschat het niet. Kijk, als je tegenwoordig onderwerp hebt over woningnood, als je over immigratie praat, alle onderwerpen in de 40 jaar Polygoon zijn voorbijgekomen. Dus hij heeft ook heel veel serieuze onderwerpen gemaakt. En niet alleen maar oudbollig. En een van zijn meest serieuze onderwerpen is natuurlijk het bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz in 1980, waar een Nederlands paviljoen werd geopend door minister van Gardenier toen. En dat is een heel serieus onderwerp geweest. Dus het is niet alleen maar oudbollig geweest. Hij wilde ook niet alleen maar lollig zijn dus ook. Hij wilde proberen om... Ja, wat was zijn missie dan? Nee, ik denk dat hij helemaal niet in principe lollig wilde zijn. Hij wilde het journaals wilde die op een zeer conscientieuze, zeer goede manier wilde die samenstellen, maken. En hij heeft geprobeerd in de teksten af en toe een klein grapje te verwerken. Maar hij was heel serieus bezig met zijn werk. Ja, in 1987 stopt het Polygoon. Ja. Hoe was dat voor hem? Hij was toen al met pensioen.